NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 1 januari, Nieuwjaarsdag. Het nieuwe jaar is ingeluid met veel vuurwerk, ook in plaatsen waar het verboden was. En het werd niet alleen de lucht ingeschoten. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Op meerdere plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Verschillende keren werd de ME ingezet om de orde te herstellen. In Hedel, in Gelderland, hebben mensen met zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer 30 jongeren. De gemeente heeft daar vannacht een noodbevel afgekondigd. Ook in Bedum, in Groningen, werd de brandweer bekogeld. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een, voor zover bekend, om de tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Uden is iets na middernacht een jongen van 17 zwaar gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Het ontplofte in zijn gezicht toen hij het aanstak. Ook in Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt. Het gaat om een 18-jarige man. Er ontplofte een stuk vuurwerk in zijn hand. Rond 00:30 vannacht is een kind van 2 zwaar gewond geraakt bij een balkonbrand in Den Bosch. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder kon tegen de NOS niet zeggen of de brand is ontstaan door vuurwerk. Het vuur is door de brandweer geblust. De flat hoefde niet te worden ontruimd. In meerdere gemeenten is het vuurwerkverbod in Oudjaarsnacht genegeerd. Dat meldt persbureau ANP. Zo werd in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam vuurwerk afgestoken, maar ook in kleinere gemeenten, zoals in het Noord-Hollandse Heemstede en het Gelderse Malden. Verschillende steden in Oekraïne zijn kort na middernacht opgeschrikt door Russische aanvallen. Dat melden lokale Oekraïnse autoriteiten. Onder meer de steden Dnipro en Odessa zouden zijn getroffen. Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in de gemeente Woensdrecht in Noord-Brabant. De winnaar krijgt 30 miljoen euro belastingvrij. De staatsloterij verkocht dit jaar ruim 7,2 miljoen oudejaarsloten. Vorig jaar werd het winnende lot gekocht door een inwoner van Amersfoort. Het weer, er trekken buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag, vandaag dus, verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. En morgennacht, komende nacht moet ik zeggen, gaat het weer regenen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In het hele land is vannacht het nieuwe jaar ingeluid. Verslaggever Jeroen de Jager viert de jaarwisseling in Den Haag bij het Nationaal Aftelmoment bij de Hofvijver. Het gebied hier rond de Hofvijver bij de oude Tweede Kamer begint langzaam vol te stromen met publiek. De regen die is langzaam aan het wegtrekken. Nog hier en daar wel paraplu's omhoog. Hoe was dit jaar? Hoe is dit jaar geweest 2023 voor jullie? Voor mij een jaar waarin mijn gezondheid niet zo heel goed was. Dus dat is wel heel vervelend. Dus je hebt wel wensen voor het nieuwe jaar? Ik heb zeker wensen voor het nieuwe jaar. Meer gaan sporten en beter op mijn gezondheid letten, beter op mijn eten letten. Maar het begint nu echt gezellig te worden en het gaat door. De kogel is door de kerk, het vuurwerk gaat door, vertelt de pyrotechniker die het hier allemaal heeft neergezet op een paar pontons die ik hier in de Hofvijver zie liggen. Hij is een blij man, want vorig jaar moest hij een dag van tevoren de boel afgelasten. Heel blij, ja. Zeker blij. Ja. Ja. Want wat gaan we zien? Een heerlijke show met licht en laser en een heleboel vuurwerk. Verschillende singleshots, cakeboxen. Alles helemaal speciaal voor Den Haag gemaakt? Speciaal voor Den Haag gemaakt, zeker weten. Lopen we hier rond om gelukkig nieuwjaar te wensen. En eens te horen van mensen wat hun wensen zijn voor dat nieuwe jaar. Heel afgezaagd, wereldvrede. Nee. Wereldvrede, vind ik niet afgezaagd. Nee, maar ja, het is een beetje cliché. Iedereen zegt het is wel nodig. Absoluut. Ja. Absoluut. Ik doe niet aan wensen, want over het algemeen ben je jezelf alleen maar teleur aan het stellen daarin. Oh ja. Geen grote wensen, geen kleine wensen, helemaal niets. Nee, dat zie je. Gewoon een mooi verschijnsel van wat het jaar gaat brengen. Op dit! Kan het! Joehoe! Kom er even bij. Jullie zijn voorbereidingen aan het treffen, geloof ik. Ja, zeker. Fles meegenomen? Fles meegenomen. Hey, en heeft u dan meteen ook al wensen? Nee, ik laat een hele hoop achter. Nou, dat vind ik al een bevrijding op zich. Wat laat u achter? Dat ga ik u niet vertellen. Dat is heel goed. En u? Ja, ik kijk enorm uit naar 2024. Want? Dat brengt allemaal weer nieuwe dingen. Echt waar, vrede op aarde hoop ik voor de mensen. Die hoor ik vandaag van heel veel. Ja, dat hoop, maar dat is wel een hoop reuring in de wereld. Ja. We zien inmiddels burgemeester Van Zanen met zijn ambtsketen op een podium staan. En het is aftellen nu, 1 minuut 25. Ik wens jullie toe dat het jullie goed gaat. Dat we elkaar een beetje heel houden en een beetje meer vrede, vrede, vrede. Niet alleen in de buurt, maar in de hele wereld. Gezondheid, geluk en liefde voor heel Den Haag. 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. En nog wensen? Zeker. Een einde aan het gezeik rond de mondkapjesdeal, waar ik zelf onderdeel van ben. Oh jee. Ja, ik ben de compagnon van Siewert. En ik zou het heel mooi vinden als 2024 het boek kunnen sluiten. Nou, dat kan ik me voorstellen. En deze ellende ophoudt. En ik heb goede hoop dat het dit jaar gaat gebeuren. Ja, dat het echt waar? Zeker. Heb je een lijstje erop, man? Ja, uiteraard. Ja. En onze hele omgeving ook. Financieel, maar ook non-financieel. Maar daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat het aan tijd is om het boek te sluiten. Zowel voor de maatschappij als voor ons en voor de politiek. Beste mensen. Dankjewel. Okay. Hetzelfde. Verslaggever Jeroen de Jager bij dat nationaal aftelmoment in Den Haag. Het NOS Radio 1-journaal. 6:06. Cabaretier Micha Wertheim die verzorgde de oudejaarsconferenten. In zijn show Voor 12 nam hij de afgelopen maanden onder de loep. Wertheim blikte ook terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij de conferenten dit jaar mocht doen. Toen de VARA belde, was ook mijn eerste reactie is van ik zei, waarom vragen jullie Brigitte Kaandorp niet? Die is geliefd bij alle lagen van de Nederlandse bevolking. Die is onwaarschijnlijk grappig en ook nog eens in staat om mensen op te tillen en te troosten met haar prachtige liedjes. En die heeft nog nooit de oudejaarsconferentie gedaan. Ik zei, waarom vragen jullie haar niet? En toen zei die mevrouw van der Varen, die zei van ja, luister, Micha, we hebben natuurlijk vorig jaar met Claudia de Breij ook al een vrouw gehad. En we vinden dat het de komende jaren toch echt wel weer even tijd is voor een witte heteroseksuele man van middelbare leeftijd. Wertheim staat bekend om spelen met de Nederlandse taal. En dat kwam ook dus veelvuldig aan bod in de conferentie. Wat ik daarvan geleerd heb, is dat wij denken altijd dat wij geïnteresseerd zijn in dingen die ons interesseren. Maar het interessante is dat dingen die ons niet interesseren veel interessanter zijn dan dingen die ons wel interesseren. Maar dat weten we niet, omdat we ons er niet voor interesseren. Interessant, hè? Ja, en dat kan ik bewijzen ook. Ik kan het bewijzen. In het Rad van het Jaar ging het over de grappigste en opmerkelijkste beelden van 2023. Zo kwam het interview met PVV'er Willem Boutkan voorbij. Als nummer 30 op de lijst had hij niet verwacht in de Tweede Kamer te belanden. Gesprekken zijn volop bezig. Volgt u dat nauwgezet? Nee, dat laat ik een ander over. Hoe vindt u dat het gaat? Hoe vindt u dat Geert Wilders het doet? Ja, daar doe ik geen uitspraak over, want dat ligt niet aan mij. Kijk, u klinkt al als een echte politicus. Ja, ik loop al wat langer mee. Cabaretier Dolf Jansen had nog wat te zeggen over de vele functies die Boutkan nu heeft. Ah, dit is de man die volgens mij nu in de Tweede Kamer zit en in de Provinciale Staten en volgens mij ook nog in de gemeenteraad. Ja, allemaal. Die combineert nu drie functies, wat ook inkomenstechnisch heel interessant is. Zeker. En verder moet hij gewoon doen wat Geert Wilders zegt. Ja. Dus dat is de democratie in Nederland. Ja, maar dat zegt hij ook, dat ligt niet aan mij. Nee, het ligt niet aan mij, het ligt aan Geert. Volgens mij is die heel tekst vast. Kijk, en dat hij niet de formatie becommentarieert, dat snap ik wel. Want daar gaat Geert Wilders over. Maar op de vraag hoe doet Geert, dat zou je op zijn minst kunnen zeggen. Hij doet het goed. Nee, doet hij ook niet. Hij zou ook kunnen zeggen, ik ben verkouden, ik wil dan morgen pas beantwoorden. Ja. Ook de presentatoren van Vandaag Insight blikten gisteravond in de Ziggo Dome terug op het afgelopen jaar. Het ging meteen over de grappen van Johan Derksen. Het is allemaal vrij onschuldig, vind ik. Als je in de voetbalkantine bent en op je werk, dan maak je dit soort grappen. En op tv is het niet gebruikelijk. En wij doen dat wel. Ja. En wij zijn de enige talkshow in Nederland met mensen die zich geestelijk onafhankelijk opstellen en die gewoon van dingen zeggen wat we vinden en die met onze smakelijke humor dezelfde humor hebben als de gewone man op de straat. Derks kreeg de vraag of hij geen spijt had van bepaalde uitspraken die hij had gedaan tijdens de uitzendingen, zoals het uitschelden van Sigrid Kaag. Er zijn toch ook momenten dat je denkt als je terugrijdt, niet zo handig. Jawel, maar zo drukt de man, gewoon de normale man zich uit, weet je wel. En waarom zou ik dan gewoon politiek correct moeten zijn als ik hier zit? Ik weiger het gewoon. En als de mensen het niet aanstaan, ik ben 74 jaar, dan schoppen ze maar eruit. En dat was gisteravond op Radio en TV. Live, Amy McDonald. Een overzicht van het nieuws uit de kranten, al zijn er natuurlijk geen papieren edities vandaag. Dus we maken een rondje langs de websites, die zijn er altijd, van de ochtendkranten, want de redacties daar hebben natuurlijk ook wel doorgewerkt. Zowat allemaal hebben ze een live blog of een overzichtsartikel waarin de belangrijkste oud en nieuw nieuwtjes zijn samengebracht. En meerdere hebben daarbij een foto van de lichtshow op het Museumplein in Amsterdam, waarbij een enorm opgelicht jaartal 2024 te zien is, met op de voorgrond een oneindige zee schermpjes van bezoekers natuurlijk die dezelfde foto proberen te vangen als de ANP-fotograaf. Triest bericht dat ze allemaal brengen is dat van een vuurwerkdode, een jongeman die vlak voor middernacht bij een ontploffing in Haarlem zwaar gewond raakte en korte tijd later overleed. En ook het feit dat op veel plekken de politie of andere hulpverleners met vuurwerk zijn bekogeld is overal te lezen. Bij NRC is te lezen dat in Den Haag Loosduinen tegen 1 uur vannacht een politieauto zwaar beschadigd is door brand. Mogelijk is die door vuurwerk veroorzaakt, maar dat is nog niet zeker. Ook op andere plekken zoals Geldrop en Berchem meldt de krant autobranden. En bij het AD is te lezen over Emmy en Gijs Duits, die al 45 jaar rond oud en nieuw met een oliebollenkraam in Zaltbommel staan. Gisterochtend om 11:30 stonden er handhavers van de gemeente bij de kraam met het akelige bericht dat de kraam dicht moest. Want ze mogen volgens de vergunning alleen verkopen op zondag, maar alleen op een koopzondag. En dat was Oudejaarsdag niet. Emmy en Gijs mochten nog wel verkopen wat er al gebakken was, maar bakken mocht niet meer vanaf dat moment, gisterochtend 11:30. Dus beslag voor honderden, zo niet duizenden oliebollen en appelbeignets kan de kliko in. Dat vind ik wel eerlijk gezegd een beetje kinderachtig van de hand. Ja, want ze doen het dus al 45 jaar. Ja, natuurlijk. Dus 45 het is wel vaker op zondag gevallen, ja, zou je denken. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Ik weet niet hoe ze het eerder hebben gedaan. Maar in ieder geval, dat was een beetje een sneu verhaal natuurlijk. Het Parool is even gaan kijken bij het kerstbomenvuur in de wijk Flora Dorp in Amsterdam-Noord. Het was even spannend natuurlijk met het weer, maar het feest kreeg groen licht van de gemeente en om 11:15 ging de hens erin. Alles was natuurlijk nat door de regen, maar vertelt liefhebber Michel, met genoeg benzine lukt het altijd wel. Gudrun Trede, die komt uit Duitsland, maar ze woont al meer dan 25 jaar in Amsterdam en is toch nog onder de indruk. Kent geen plek waar zo'n bijzonder nieuwjaarsfeest is als hier. De groep Flora for Life, die de kerstbomenverbranding organiseert, wordt dit jaar ondersteund door een evenementorganisatie en dat bevalt iedereen erg goed. Een buurtbewoner zegt dat hij het nog nooit zo goed heeft georganiseerd gezien. Met een champagneglas in de lucht zegt hij: dit is zoals je het wil. Mooie vuurpijlen, een fijne sfeer, een wat kleinere vuurstapel dit keer. Iedereen blij. Een nieuwe telescoop met Nederlandse onderdelen gaat het stof tussen de sterren in kaart brengen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde gisteren Gusto, zoals het instrument heet. Niet met een raket, Gusto is opgelaten met een ballon. En dat gebeurde vanaf de Zuidpool. Wouter Lauwe is systems engineer bij ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom heeft NASA daarvoor een ballon gebruikt? En NASA wil proberen om te laten zien dat je ook met ballonnen volwaardig astronomisch onderzoek kan doen met nieuwe technologie. Want met een raket, wat is daar het nadeel van? Het grote voordeel uiteraard is dat het veel goedkoper is dan een ballon. En het is rustiger, dus het stelt minder zware eisen aan de apparatuur die je omhoog stuurt. Het gaat allemaal met minder donder en geweld. Dus je kan sneller en goedkoper nieuwe technologie valideren en daadwerkelijk ook astronomisch onderzoek doen aan de rand van de ruimte. Wat voor een ballon is het? Het is een heliumballon. Het is een hele grote ballon, mag ik wel zeggen. Opgeblazen, als die op 40 kilometer hoogte vliegt, is die ongeveer zo groot als een voetbalstadion. En daaronder hangt dan de gondel met het instrument aan boord en de telescoop. En die helium, die zorgt ervoor dat die ongelooflijk hoog komt. Ja, wat ik al zei, kan naar 40 kilometer hoogte ongeveer. De luchtdruk is daar 7 millibar. En dan laat je dus 99% van de atmosfeer achter je. En juist die atmosfeer, daar hebben we last van. Daar kunnen we niet goed doorheen kijken. En door zo hoog mogelijk te gaan, dus in principe de ruimte in. Maar dat is duur. Kan je met zo'n heliumballon eigenlijk naar de rand van de ruimte en toch je waarnemingen doen. Het had wat voeten in de aarde voordat hij echt opgelaten kon worden, want de omstandigheden moesten optimaal zijn, hè? Ja, dat is dan weer het nadeel van een ballon. Het is wat kwetsbaarder. Je moet je voorstellen, die ballon die vult een voetbalstadion, maar die is gemaakt van een boterhamzakje. Dus het weer moet heel rustig zijn in de onderste lagen van de atmosfeer. Er mag eigenlijk geen wind staan. En dat is een situatie die wat minder vaak voorkomt, zeker dit jaar, dan we gehoopt hadden. Dus we hebben het een aantal keer voor niks geprobeerd, maar uiteindelijk gisteren is het gelukt. Dus dan stijgt hij heel langzaam zo naar boven door de rustige atmosfeer op dat moment. En vervolgens hangt hij dus aan de buitenkant als het ware van onze dampkring. Ja, moet ik het zo zien? Hij drijft op de dampkring, ja, net als een bad-eentje als het ware. Ja. en wat gaat hij nou precies doen? Die ballon, dat is maar alleen maar het middel om te transporteren. Maar wat eronder hangt, is Gusto. Wat gaat Gusto doen? Gusto gaat zoals dat heet, het interstellaire medium sterrenstof in kaart brengen. Dus het stof waaruit vervolgens weer in de toekomst nieuwe sterren gaan ontstaan. En wat we gemaakt hebben is een soort van radioontvanger die je kan afstemmen op frequenties uit het heelal. En die frequenties die staan allemaal, die tonen die je hoort, die zenders die je hoort, dat zijn allemaal atomen in het heelal. En door daar heel nauwkeurig naar op af te stemmen, kan je dan op die enorme afstand in ons melkwegstelsel de dichtheid, de temperatuur en de snelheid van die atomen bepalen. En daarmee kan je een 3D-kaart maken van ons eigen melkwegstelsel. En we willen daarnaast een ander naburig melkwegstelsel in kaart brengen en onze modellen testen eigenlijk. Waarmee we het ontstaan van van sterren- en melkwegstelsels modelleren. Ja, ja, dat onderzoek, daar bent u niet direct bij betrokken, hè? Nee, ik ben vooral aan de instrumentatiekant. En wat wij dus leveren zijn de detectoren voor dit soort instrumenten. En bij Esron hebben we ook astronomen in dienst die vervolgens dan met de waarnemingen die weer gedaan worden aan de slag gaan om een astronomie te doen. U bent vanwege die ballon en Gusto die opgelaten moest worden zelf ook op de Zuidpool geweest. Hoe was het om daar te werken? Ja, in 2015 hebben we een voorloper van dit project opgelaten. Ja, het is een hele bijzondere plek om te zijn. Het is een dorp, een wetenschapsdorp dat Amerika daar in stand houdt. Daar zitten er 500 wetenschappers in de zomer op Antarctica. En die doen allerlei uiteenlopende soorten onderzoek. En een deel daarvan is, er worden gemiddeld 2-3 ballonnen per jaar opgelaten. En waarom de Zuidpool? De Zuidpool heeft voor dit soort ballononderzoekers voordeel dat die ballon die gaat naar 40 kilometer hoogte en die komt er in de straalstroom terecht. En die straalstroom die draait een rondje om de geografische Zuidpool heen. Dus de ballon vliegt eigenlijk in een week of twee een rondje rondom de Zuidpool en komt ongeveer terug waar je hem opgelaten hebt. En je zou hem dus eventueel terug kunnen halen. En hij drijft niet al te ver uit de route. Ja, ja, dus dan blijft het behapbaar. Ja, blijft het behapbaar. En voor ons is het belangrijk dat we geen waterdamp in de atmosfeer hebben. Dat klinkt een beetje raar, maar de Zuidpool is eigenlijk een woestijn. Er valt heel weinig neerslag, er is heel weinig waterdamp in de lucht. Dus dat maakt het ook weer voor ons makkelijker om toch onze waarneming te kunnen doen. U was er dus niet bij toen Gusto echt opgelaten werd. Hoe hoorde u het? Ik had een moeilijke nacht, want ik wist natuurlijk dat het ging gebeuren. Dus ik ben elk uur wel wakker geweest en op mijn laptop ook gekeken hoe het ervoor stond. We hadden een live videoverbinding, dus ik kon alle voorbereidingen voor het opladen van de ballon zien. En ik zag natuurlijk aan het weer en in contact met mijn collega die er wel zit, dat het er allemaal goed uitzag. En uiteindelijk om 7:30 gisterochtend werd hij opgelaten. En dan gaat toch even de vuist omhoog? Ja, dat is wel een bekroning natuurlijk. We hebben er toch weer een aantal jaar heel hard aan gewerkt aan dit project. En het was geen makkelijke ronde deze keer, want COVID zat ertussen. Dus het was echt ingewikkeld. Het is ook een jaar later uiteindelijk al van plan waren. Maar het is toch gelukt, ja. Ja, en dat is het goede nieuws. Dank u wel. Wouter Lauwe, Systems Engineer bij het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Sigaretten en andere rookwaren liggen vanaf vandaag niet meer in de schappen bij Albert Heijn. En vanaf juli mogen alle supermarkten geen tabaksproducten meer verkopen. Daar willen vapeshops van profiteren, die juist hopen om meer ouderwetse sigaretten te verkopen. Zoals bijvoorbeeld Monique Kant in haar e-sigaret speciaalzaak in Woudrichem. Mevrouw, komt u nog even een voorraadje halen? Nou, voorraadje, ik kom gewoon wat halen. Wat vindt u ervan? Mag niet meer, hè? Al die smaakjes. Gezeur. Gezeur. Voor de meeste mensen is het gewoon een ramp. Monique Kant. En zo gaat het de hele dag al. Het is erg druk en mensen komen echt hamsteren. Kijken wat er nog is, zodat ze nog een poosje vooruit kunnen met de smaakjes die straks allemaal verdwenen zijn. Ja. Wat heeft u nog in het schap liggen? Wij hebben niet veel meer. Er zijn nog enkele smaken verkrijgbaar. Ja, een Summer Blaze, een Rainbow Blast, een Tropical Tsunami, een Sherry Mantle. Wat vinden klanten daarvan? Die vinden het helemaal niks. Die voelen er eigen niet leuk behandeld door onze overheid. Want zij willen graag zelf uitmaken wat voor smaak dat ze gebruiken. En niet dat het door de overheid bepaald wordt. U heeft hier vanmorgen mensen gehad die met de dozen vol weggingen? Ja, absoluut. Er zijn mensen bij die komen echt 300 stuks tegelijk halen. Ik heb altijd gerookt. En nou vape ik. Maar hoesten doe ik niet meer. En met sigaretten wel. Is echt een verschil, eerlijk waar. Hoeveel smaken zijn er? Ik denk wel 500 als het niet meer is. En straks gaat u naar? Nou, naar dit vakje, kan ik u zo laten zien. Dus alles hier gaat weg, behalve dit vak. Want dit zijn al nieuwe tabaksmaken en hier zal het bij blijven. Dus we gaan van 3-4 schappen gaan we naar 1 schap. Wij zijn genoodzaakt om tegenwoordig tabak erbij te gaan verkopen. Dus we daarmee hopen enigszins een klein gaatje te dichten. En het is voor ons erg onzeker of wij door kunnen gaan. Dat hangt een beetje van de klanten af, nu er dadelijk geen smaakjes meer zijn. Want niet iedereen gaat overstappen op een tabaksmaak. U zegt, u bent juist e-sigaretten gaan verkopen. Waarom? uit ideologie ben ik mensen gaan overzetten op de e-sigaret en uiteindelijk gaan verkopen. Waarom dan? Omdat ik mensen graag van tabak af wil helpen. En wat doet u nu? En nu ga ik tabak erbij verkopen. Eigenlijk tegen mijn principes in. Dit is wel waar we naartoe gaan uiteindelijk in de toekomst. Supermarkten mogen straks geen tabak meer verkopen. Tankstations moeten straks ook stoppen met de verkoop van tabak. En het is dan alleen nog toegestaan in de speciaalzaken. Nou, laten wij toevallig als speciaalzaak zijn. Alweer een klant. Ja, zo gaat het maar door en door, hè? Al een paar dagen lang. Meneer, NOS Radio, bent u ook aan het hamsteren? We zijn allemaal aan het hamsteren hier, denk ik. Wat vindt u ervan dat het verandert per 1 januari? Stom. Jammer, vooral. Die smaakjes gaat u wel missen? Ja, zeker. Zeker. Zijn de hamsterweken begonnen? Ja, volgend jaar is niet meer te betalen, denk ik. En niet meer te krijgen. Dat wordt allemaal naar Luxemburg hamsteren. Ja, dat is serieus. Mevrouw Kant, we hebben natuurlijk met het Trimbos Onderzoeksinstituut gebeld. En daar vinden ze het buitengewoon immoreel dat vapeshops nu sigaretten in de winkel leggen. En ze zeggen, ze claimen dat ze e-sigaretten verkopen aan rokers om ze te helpen te stoppen. En nu gaan ze wel tabak verkopen om marktaandeel te houden. Ik heb er geen woorden voor, zegt die mevrouw. Ik heb ook geen woorden voor deze wetgeving. Want het is echt te bizar voor woorden dat dit in Nederland op deze manier gaat. Ze weigeren om met ons om tafel te gaan, hè? Met onze branche. Er zijn talloze onderzoeken die allang, en dat weten ze zelf bij Trimbos ook, allang hebben bewezen dat de e-sigaret minder schadelijk is als het roken van een gewone tabaksigaret. Maar er zijn ook wetenschappers die zeggen, ja, het is de opmaat naar echt roken. Ja, waarom zou het een opmaat zijn? Het zijn meestal de rokers die overstappen op het dampen. Niet de dampers die overstappen op het roken. NVWA, alsjeblieft, pak de illegale handel aan. Want die maakt het voor ons allemaal moeilijk. De jeugd op de schoolpleinen loopt met de vapes. Van wie krijgen ze dat? Niet van ons. Van TikTok, van AliExpress, van een vriendje hier en een vriendje daar. Illegale handel dus. Pak dat aan in plaats van ons. 9,35 euro. Doet u het bonnetje erbij? Een verslag van Jeroen Schutheiser. Overigens, ook volgens het RIVM zijn e-sigaretten ongezond. In de damp van vapes zitten namelijk vaak schadelijke stoffen zoals nicotine. En mensen die de damp van vapes inademen kunnen op die manier hun luchtwegen ook beschadigen. En hebben meer kans om kanker te krijgen. Net als bij het inademen van sigarettenrook. Het is 6:58. Een nieuw jaar en dus begin ik op Spotify met een nieuwe lijst. 2022 en 2023 begon ik met de dijk, dus dat is inmiddels traditie. En wat een jaar was 2023. Wat 2024 gaat brengen, dat moeten we afwachten, maar wanhoop niet, hè. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe 14 slachtoffers binnengebracht. Een oogarts spreekt tegen de NOS van een ouderwetse horrornacht. Merendeel van het letsel is ontstaan door siervuurwerk. Vooral bij het aansteken van het vuurwerk ging het vaak mis. Op meerdere plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Op meerdere plekken werd de ME ingezet. Boven de Israëlische stad Tel Aviv waren om klokslag middernacht raketten te zien die vanuit Gaza werden afgeschoten. Journalisten van persbureau AFP zagen hoe sommige Israëliërs doorgingen met feesten, ondanks het luchtalarm. En het beeld van Vincent van Gogh dat in Assen was verdwenen is terecht. Het kunstwerk is opgedoken in Vledder. Het blijkt te gaan om een stunt van een oudejaarsvereniging. Het beeld verdween begin december al. Op de plaats waar het stond was een bord achtergelaten met de tekst: ik ben vannacht even verkast. Ik sta nu ergens anders met mijn kwast. Het weer, nieuwjaarsdag, start wisselvallig met geregeld buien. Later vandaag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Deze hele week blikken we rond dit tijdstip met een correspondent vooruit op een belangrijke nieuwsgebeurtenis die dit jaar op stapel staat in zijn of haar gebied. Vandaag met de correspondent Sjoerd den Daas over de presidentsverkiezingen in Taiwan. Die zijn 13 januari al, dus de campagne die is in volle gang. Internationaal wordt er met grote belangstelling naar gekeken, vooral door grote buur China ook. Want China ziet Taiwan als een afvallige provincie die ooit weer herenigd moet worden met het vasteland. En die hereniging is onvermijdelijk, zo benadrukte de Chinese president Xi opnieuw in zijn nieuwjaarstoespraak. Sjoerd, die hereniging, is dat dan ook in Taiwan het belangrijkste thema? Of gaan de presidentsverkiezingen ook nog wel ergens anders over? Nou ja, dit is natuurlijk wel het hete hangijzer. Maar er wordt ook gestemd voor het parlement, de wetgevende yuan, zoals dat heet in Taiwan. En daar zitten heel veel lokale afgevaardigden in. We waren zelf eind vorige maand in Taiwan op de Penghu-eilanden bijvoorbeeld. Dat ligt midden in de straat van Taiwan, tussen Taiwan en China. Op pad met een lokale kandidaat. Daar gaat het, zoals je misschien niet zou verwachten, eigenlijk helemaal niet over China op dit moment. Terwijl dat juist de plek is waar ze veel van die vliegtuigen over zien en horen komen. Maar daar gaat het bijvoorbeeld ook echt over van: kunnen we hier een fatsoenlijk ziekenhuis neerzetten? Hoe zit het met de verbindingen, de vliegtuigen van en naar het hoofdeiland van Taiwan? Kunnen we nieuwe bruggen bouwen? Dat soort zaken, betaalbare woonruimte. Dus daar gaat het ook absoluut over, echt de binnenlandse zaken. Maar kijk je naar de presidentsverkiezingen, ja, ook de debatten, daar gaat het toch vooral nu ook over de relatie met China en ja, hoe de partijen dat voor zich zien. En tussen welke partijen kunnen de Taiwanese kiezen? Nou ja, wel wat minder dan in eerste instantie. De twee die nek aan nek gaan op dit moment en waarvan één ongetwijfeld de president zal gaan leveren, dat zijn de DPP, de meer China-kritische partij, de Democratische Progressieve Partij voluit. William Lai zit daar aan het roer. Hij is nu nog vicepresident onder de huidige president Tsai Ing-wen. Hij is dus opgeschoven nu de presidentskandidaat. Hij wil het stokje van Tsai overnemen en eigenlijk verder gaan waar Tsai gebleven is. Dus een vrij kritische houding ten opzichte van China. Vooral zelf zorgen dat je jezelf kunt verdedigen en op zoek gaan naar bondgenoten, officieel of onofficieel, om ervoor te zorgen dat de kwetsbaarheid wordt afgebouwd. Men is nogal afhankelijk van China op veel vlakken, nog steeds. Tegenover hem de Kuomintang van Goyoyi. Hij is de man die nauwere banden juist met China voorstaat. Er zijn veel Kuomintang-delegaties ook over en weer gereisd door China de afgelopen weken. Hij wil echt zaken gaan doen met China. En hij portretteert het, zoals het eigenlijk ook in de Chinese staatsmedia nu wordt voorgeschoteld, als echt wel een keuze tussen oorlog en vrede. Ja, en vrede krijg je bij de Kuomintang, is zijn boodschap. Dus die verschillen tussen de partijen worden toch echt wel vooral bepaald door de houding tegenover China? Ja, en in het debat zijn die verschillen enorm. Wordt de DPP door de Kuomintang echt neergezet als een partij die de oorlog met China uitlokt. Die alleen maar door wapens van Amerika te kopen er alleen maar voor zorgt dat de relatie met China verder op het spits wordt gedreven. Door opmerkingen, door ontvangsten van bijvoorbeeld Nancy Pelosi, anderhalf jaar geleden zo'n beetje de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daarvan zegt de Kuomintang, ja, dat draagt allemaal bij tot grotere spanningen in de straat van Taiwan. De DPP zegt tegelijkertijd, ja, wij willen altijd praten met China. Niet op hun voorwaarden. Als gelijke partners willen wij prima praten en kijken hoe wij handel kunnen drijven met elkaar. Maar de manier waarop de KMT dat doet is niet goed. Ik ga je dan even een stapje terugzetten. Ja, dan zijn beide partijen niet op dit moment voor een hereniging met China of een eenwording met China, waarin de communistische partij het voor het zeggen heeft. Dus ook zelfs onder die wat meer vriendelijke, China-vriendelijke partij, de Kuomintang dus, is het zo dat men zegt, ja, de huidige status quo, waarin Taiwan zich nog steeds de Republiek China noemt, men wil niet inschikken en men wil niet hetzelfde bestuur kwijtraken, maar wel, ja, stapjes zetten om in elk geval te deescaleren in het geval van de KMT. Maar stel dat die Kuomintang dus wint, want ze zijn wel wat China-vriendelijker, zoals jij zegt. Is dan wat China betreft, denk jij, wel de spanning een beetje uit de lucht? Nee, ik denk als de DPP het zou worden, dat dan in Peking echt wel de alarmbellen afgaan. 3 termijnen op rij zou echt een unicum zijn. Men hoopt en doet er ook alles aan om de KMT hier te laten winnen. Maar goed, zoals gezegd, de KMT is ook niet voor eenwording met China op voorwaarden van de communistische partij. Ook daar geldt dat men echt zelfbeschikking wil houden. Dus ja, ook al zou dat misschien leiden tot weer wat meer bezoeken over en weer, wat meer gesprekken, misschien vanuit Chinese zijde, dat er wat lekkere snoepjes worden weggegeven in de vorm van sanctieverlichting, van beloning voor de KMT, de KMT-stemmer. Denk ik dat na een aantal weken, of laat het misschien een paar maanden zijn, dat men toch uiteindelijk op dezelfde problemen uitkomt. En ja, dat na enige tijd, zoals een analist in Taipei dat ook zo mooi stelde, dat de witte broodsweken op een gegeven moment wel voorbij zijn. En dat ook met de KMT er vanuit het perspectief van de Communistische Partij geen zaken gedaan kan worden, zoals China graag zaken wil doen op dit moment. Maar zijn er wel tekenen dat China probeert om de verkiezingen te beïnvloeden? Ja, die zijn er wel. Al is het natuurlijk zo dat je zeker in een open online landschap, want het Taiwanese internet is vrij, zeker als je dat vergelijkt met dat van China, dat je daar natuurlijk nooit helemaal met zekerheid kan stellen wie er achter misinformatiecampagnes zit. Komt dat van het Chinese vasteland? Komt dat ergens anders vandaan? Komt dat misschien ook van politieke tegenstanders die de DPP bijvoorbeeld zwart proberen te maken? Maar wat er wel gezien wordt in elk geval, is dat er campagnes gaande zijn die veelal de toon van de Chinese staatsmedia bijvoorbeeld overnemen. Wat we ook zien is dat een aantal weken geleden waren er nog meer presidentskandidaten. Ook de oprichter van iPhone-maker Foxconn deed nog mee, de multimiljardair Terry Goh. Hij heeft zich teruggetrokken nadat er een belastingonderzoek in China was geopend naar zijn bedrijf. Verdween toen van het toneel en trok zich uiteindelijk terug. ja, niemand die zegt dat is gedaan om de verkiezingen te beïnvloeden. Maar 1-1 is wel heel vaak 2. En in zijn geval, hij was iemand die het wel heel erg druk maakte op de rechtervleugel, op de blauwe vleugel, zeg maar. Iemand die stemmen afpikte ook van de Kuomintang. Die de kansen van de Kuomintang daarmee ook verkleinde. Dus ja, een kandidaat minder op die drukke oppositievleugel was voor China veel beter en maakt nu, als je kijkt naar de peilingen, dat de kandidaat Go van de Kuomintang, dat die nu langzaamaan echt wel heel dicht tegen de DPP-kandidaat begint aan te schuiven. Nou ja, dat zijn dingen die je kan zien. Niet altijd even duidelijk dus. Duidelijk is wel dat er economisch en met sancties in gebieden waar bijvoorbeeld veel DPP-stemmers zitten, veel boeren zitten, bijvoorbeeld de mango-boeren, om maar iets te noemen. Dat je het bij de vissers ziet. Ja, en dat je het ook met militaire macht ziet. Intimidatie in de lucht op het moment dat de DPP bepaalde uitspraken doet. Zodat iedereen even kan voelen dat een toekomst onder de DPP niet is wat je zou moeten willen vanuit communistisch partij. Standpunt dus. Nee. Nee, jij bent regelmatig in Taiwan. Vinden ze het daar nu spannende verkiezingen? Hangt een beetje natuurlijk vanaf met wie je spreekt. Ik vind de mensen toch nog steeds wel heel erg verdeeld. Hè. Iedereen zal zeggen dat ze vrede willen. Iedereen wil zoveel mogelijk rust. Maar mensen hebben ook wel, en dat geven ze vaak aan, gezien een aantal jaar geleden in Hongkong natuurlijk, hoe China omgaat met een soort van één land, twee systemen, waarin Hongkong ook zoveel mogelijk zijn eigen boontjes wel mocht doppen. Daar gelooft men niet meer in. Gaat het om de spanning? Ja, het punt is dat elke morgen als je wakker wordt, als jij in een van de kuststeden woont, dat je de gevechtsvliegtuigen hoort opstijgen. De gevechtsvliegtuigen die de straat van Taiwan invliegen om de Chinezen weer weg te jagen. Ja, dat is een dreiging die elke dag voelbaar, zichtbaar, hoorbaar is, want het is een oorverdovend kabaal. Is het zo dat mensen echt bang zijn dat na deze verkiezingen dat het hel en verdoemenis zal worden? Nee, dat denk ik niet. Spannend, ja, dat wordt het zeker. Maar voor veel mensen geldt wel dat ze zoiets hebben. Ja, we zijn hier zo aan gewend. Maar goed, met een Xi Jinping aan het roer. En dat is ook wel wat ik terughoor. Dat mensen wel zoiets hebben. Ja, we vinden hem niet zo voorspelbaar. Hij blijft dit claimen dat hij Taiwan terug wil halen, desnoods met geweld. Ja, er kan een moment komen dat hij ergens in eigen land zo in de problemen zit dat hij geen andere optie meer ziet dan een oorlog te beginnen. Maar het is niet zo dat men zich daar aan het klaarstomen is voor oorlog, zo gezegd. Gelukkig maar. En is er dan verschil nog tussen de oudere generatie en de jonge generatie? In hoe ze daar naar kijken? Ja, absoluut. Onder die oude generatie zit nog een hoop volk, en die worden langzaam wel oud, die destijds samen met de Kuomintang naar Taiwan zijn gekomen. Hè, toen ze de burgeroorlog eind jaren 40 verloren hebben van Mao Zedong, van de communistische partij. Dat zijn heel veel mensen. Enkele honderdduizenden, enkele miljoenen, als je ook de kinderen meeneemt, zeg maar. Dat zijn een hoop mensen die zich nog steeds heel erg verbonden voelen met het Chinese vasteland en heel erg geloven in een soort van één China, liefst dan wel onder leiding van de Kuomintang. Maar daar zit nog steeds heel veel blauw, daar zit nog steeds heel veel Kuomintang. Onder de jongere mensen en ook onder de mensen die al veel langer in Taiwan zitten, die veel verder teruggaan in de tijd. Enkele honderden jaren geleden kwamen er ook al mensen vanaf het Chinese vasteland naar Taiwan toe om te vluchten, bijvoorbeeld onder de Ming-dynastie. Ja, die mensen die zien de Kuomintang ten dele in elk geval nog steeds als een alleenheersende partij. Dat is het geweest decennia lang ook. Een dictatuur onder leiding van Chiang Kai-shek. Ja, die zijn wat minder blij met de Kuomintang nog steeds. En die zijn wat meer geneigd richting DPP te gaan. En zeker onder de jeugd is er heel veel sympathie en steun voor de DPP, die toch een stuk progressiever is in heel veel vlakken, nog los van het China's standpunt. Maar dat vindt wel echt oren bij de jongere generatie, ja. Sjoerd, dankjewel. Consulent Sjoerd en Daas. 13 januari dus zijn die verkiezingen in Taiwan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Oud en nieuw betekent feest, maar er gebeuren ook altijd minder leuke dingen, lezen we onder meer bij de regionale omroepen. Zoals in Rotterdam, in de wijk Feyenoord zijn rond middernacht 2 steekpartijen geweest. Bij 1 daarvan raakten 3 mannen gewond, 2 moesten naar het ziekenhuis en eentje is gearresteerd, schrijft Rijnmond. Verderop in de Van Haaftenstraat in Feyenoord is een vrouw neergestoken. Zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is nog niemand aangehouden. Bij een ruzie op een straatfeest in Rijswijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat zien we bij Omroep West. Een van de slachtoffers kwam verhaal halen na een ereconflict en dreigde met een balletjespistool. Hij en zijn vrouw raakten gewond bij de confrontatie die daarop volgde. Politiemensen kwamen rennend de straat in omdat er een schietpartij was gemeld door iemand. De man is met een brancard de ambulance ingeschoven. We weten niet hoe het met hem gaat. De vrouw die kon lopend naar een ambulance. Het is vannacht sowieso op veel plekken onrustig geweest. En de politie werd nogal eens met vuurwerk belaagd. Op de Insulindeweg in Amsterdam-Oost mondde dat uit in een ME-optreden. Is te zien bij AT5. Tientallen jongeren wilden de confrontatie aangaan met de politie die ingreep nadat er met zwaar vuurwerk was gegooid. Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat er ME'ers op linie, zoals het heet, zijn gaan staan om de orde te herstellen. Ook zijn er politiehonden ingezet daar. Of er railschoppers zijn aangehouden, dat is nog onduidelijk. Op de Insulindeweg is het vaker onrustig geweest. 3 jaar geleden werd er na oproepen op sociale media ook flink gereld. En bij RTV Drenthe. Tot slot is nog te lezen over de stunt van oudejaarsvereniging Tiet Zat uit Zorgvliet, een dorp in de gemeente Westerveld, tegen de grens met Friesland. De vereniging is verbolgen over het wolventoerisme in het Drentse Friese Wold. Dat mensen hier gewoon allemaal heen komen, midden op de weg gaan staan, uit de auto gaan, gebieden inlopen waar ze helemaal niet horen te komen. Er zijn zelfs mensen die een poging hebben gedaan om een wolf te voeren. Je leert die beesten wennen aan mensen om hen heen, terwijl ze eigenlijk natuurlijk schuw horen te wezen. En die beesten, het is niet de bedoeling dat die mensen op gaan zoeken. En daar zijn ze dus niet blij mee in het Drents-Friese Wold. En om een punt te maken heeft de vereniging nou de letters van boven de entree van Safari Park Beekse Bergen gegrapt en tentoongesteld daar. Ook een aantal bordjes waarmee Beekse Bergen bezoekers naar de parkeerplaatsen gedirigeerd worden, die zijn meegenomen naar Drenthe. Origineel. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Anybody? geluid van de Bee Gees, More Than a Woman. Het is 7:08. Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak. Ook in Nederland roept dat conflict veel gevoelens op. Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we met Chantal Svisserune zowel terug als vooruit. Ze is co-voorzitter van het Joods-Islamitische netwerk Yalla, dat verbinding wil bereiken. Chantal Svisserune, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u organiseert solidariteitsbijeenkomsten waarmee u hoopt dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Zijn die bijeenkomsten nu, bijna 3 maanden dus na 7 oktober, anders dan in het begin? Nou, we doen verschillende bijeenkomsten en het is deels solidariteit. Maar het gaat niet altijd over de oorlog. Dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Hè. Het is ook verbinding op het gebied van cultuur, van onderwijs, van muziek, van noem maar op. En ja, die oorlog die sleept natuurlijk voort. Dus die blijft op de achtergrond een enorme rol spelen in de sentimenten. En die dialogen blijven wel nodig. Ja, want maar het is denk ik wel belangrijk om te zeggen dat we niet alleen dat doen. Nee, want Yalla bestond al, hè? Het is niet dat u bent opgericht naar aanleiding van. Zeker niet, nee. En dat is ook mijn ferme geloof dat je moet zaaien in tijden van vrede. En elkaar echt moet kunnen vinden. En dan heb je een basis om op te bouwen, helaas ook in tijden van oorlog. En merkt u dat bij mensen, dat daar ook wel echt behoefte aan is? Ja, nou, ik merk ontzettend dat er, want er wordt veel gewag gemaakt van de polarisatie in de samenleving. En ik zie die ook. En tegelijkertijd is er ontzettend veel behoefte om wel het echte gesprek met elkaar aan te gaan en de echte ontmoeting te hebben. Want ik heb meerdere dingen georganiseerd, maar afgelopen Chanukka, Joodse lichtfeest, was er ook een dialoog waar alle initiatieven in het zonnetje werden gezet op Joods-Islamitische vlak. Dus naast Yalla, ook Deel de Duif, ook die raadsleden in Amsterdam die tegen jodenhaat en moslimhaat samen optrokken. En daar was de opkomst was 3 keer zo groot als normaal. Er was een wachtlijst. Dus dat vind ik wel hoopvol. Ja, ja, want we spraken elkaar in oktober. Hè? Dat was toen, ja. Kort nadat het allemaal gebeurde, eerst natuurlijk die aanval, moet ik zeggen, van Hamas op Israëliërs en daarna de bombardementen op Gaza. U zei, ik ben zo bang voor polarisatie. Hoe is dat gegaan in uw ogen? Nou, dat is gebeurd. Ja. Dat heb ik voor mijn ogen zien aftekenen. En ik wist ook al dat er hele grote groepen zich zouden ingraven in hun eigen gelijk. Ik had het daar ook laatst nog met Joris Luijendijk over. En we waren echt samen tot de conclusie gekomen dat om zeg maar de empathie op te brengen voor het brede verhaal, dat het ontzettend veel moed kost. En dat het eigenlijk makkelijker is om je in te graven in jouw eigen gelijk en daar alle argumenten bij te vinden. En dat zie je dus ook gebeuren. Hè? Dat is ook mens eigen, dat gebeurt. Alleen het is ook belangrijk dat er mensen zijn die wel die verbinding blijven zoeken. Want uiteindelijk, wij hebben met elkaar hier geen oorlog. Dat betekent niet dat die oorlog niet verschrikkelijk is, maar we moeten het hier wel met elkaar doen. En daar moeten mensen ook opstaan en dat geluid vertegenwoordigen en dat faciliteren. Zonder naïef te zijn, want ik geloof, ik ben een praktische realist. Ja. Ja. U zegt, het is eigenlijk makkelijker om je in te graven, als het ware, dan om verbinding te zoeken, want dat kost meer energie, meer... Ja. Inzet? Nou, meer, ja, helaas stuit je op meer weerstand. He, zoals de dichter Rumi altijd zegt, tussen goed en kwaad is een ruimte, daar wil ik je ontmoeten. Maar om die ruimte te betreden moet je ontzettend veel moeite doen. Want degene die zich wel ingraven in hun eigen gelijk, die trekken ook hard aan je om hun narratief zeg maar voor het voetlicht te brengen en daar gelijk in te krijgen. Terwijl ik denk in het geval van zo'n heftig conflict, van zo'n heftige oorlog die zoveel oproept, gaat het allang niet meer om gelijk. Gaat het uiteindelijk weer om geluk en een weg voorwaarts. En daar zijn we heel ver van verwijderd. Alleen, het is gewoon harder werken. En dat klinkt misschien gek, maar het is echt harder werken als je door allebei de groepen wordt gezegd dat je dat je hun narratief 100% moet omarmen. En om dan toch ertussenin te gaan staan en zeggen, ik hoor jullie pijn van de diverse kanten. En ik voel het en ik begrijp het. Maar uiteindelijk hebben we het samen te doen. Ja, dat is niet per se makkelijker. Nee, wat moeilijker is. Want die groepen die vragen vaak ook van mensen, waar sta je? Voor wie ben je? Ja, alsof de voetbalwedstrijd is. En kleine kinderen wordt op school gevraagd, voor wie ben jij? En dan, dan is heel moeilijk voor een kind van een jaar of 7 of 9 om te zeggen, nou, ik ben voor radicale humaniteit. Ik bedoel, zo gaat het niet op het schoolplein, helaas. Maar goed, u vertelt ook net dat bij bijeenkomsten waar inderdaad wel naar elkaar geluisterd wordt en mensen naar elkaar willen luisteren, dat daar dus blijkbaar ineens dan ook een wachtlijst voor is. Dat soort bijeenkomsten, gaat u die dan ook meer organiseren? Nou, wat mij betreft gaan we er gewoon mee door. Maar wat mij betreft gaat dat ook heel breed over hoe we in Nederland met elkaar samen moeten leven. Want ook hier is voldoende polariteit en polarisatie en voldoende ruimte ook voor samenwerking. En het enige wat wij kunnen doen is hier het goede voorbeeld geven om een gezamenlijke toekomst op te bouwen, ongeacht onze politieke of sociale of maatschappelijke verschillen. En daar ga ik zeker mee door. Als ik de oplossing had voor het Midden-Oosten, dan stuurde ik even een mailtje die kant op. Maar helaas, nee. Dat wordt ingewikkeld. U doet wat u kan wat dat betreft. Samen met dus anderen van dat Joods-Islamitische netwerk Yalla. Chantal Zwitser-Rune, hartelijk dank. Ster. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Oogziekenhuis in Rotterdam spreekt van een ouderwetse horrornacht. En ook dit jaar hebben agenten vuurwerk naar hun hoofd gekregen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Op meerdere plekken in het land is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Delft werd er met vuurwerk gegooid naar agenten. Verschillende keren werd de ME ook ingezet om de orde te herstellen. In Hedel, in Gelderland, hebben mensen met zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. Volgens een ooggetuige ging het om een groep van ongeveer 30 jongeren. De gemeente heeft daar vannacht een noodbevel afgekondigd. Ook in Bedum, in Groningen, werd de brandweer bekogeld. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat, voor zover bekend, om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Uden is iets na middernacht een jongen van 17 zwaar gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Het ontplofte in zijn gezicht toen hij het aanstak. Ook in Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt. Het gaat daar om een 18-jarige man. Er ontplofte een stuk vuurwerk in zijn hand. In meerdere gemeenten is het vuurwerkverbod in Oudejaarsnacht genegeerd, meldt persbureau ANP. Zo werd er in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam vuurwerk afgestoken, maar ook in kleinere gemeenten, zoals in het Noord-Hollandse Heemstede en het Gelderse Malden. De politie van Berlijn heeft ongeveer 300 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw. 15 agenten raakten daar gewond. Op verschillende plekken in de stad werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. En ook werd er met molotovcocktails naar agenten gegooid. Boven de Israëlische stad Tel Aviv waren om klokslag middernacht raketten te zien die vanuit Gaza werden afgeschoten. Journalisten van persbureau AFP hoorden vervolgens het luchtalarm afgaan. Ook zagen ze hoe sommige Israëliërs doorfeesten, maar dat er ook mensen naar de zijkanten van de straten trokken om dekking te zoeken. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in de gemeente Woensdrecht in Noord-Brabant. De winnaar krijgt 30 miljoen euro belastingvrij. De staatsloterij verkocht dit jaar ruim 7,2 miljoen oudejaarsloten. Vorig jaar werd het winnende lot gekocht door een inwoner van Amersfoort. En de opvolger van presentator Herman van der Zandt bij de tv-quiz Met het mes op tafel is bekend. Het is NOS sportpresentator Sjoerd van Ramshorst. Hij noemt het programma al jaren de leukste quiz op de Nederlandse televisie en vindt het een grote eer. Het weer nog. Nieuwjaarsdag start wisselvallig met geregeld buien. Later vandaag wordt het vaker droog, bij maximaal 10 graden. Komende nacht gaat het weer regenen. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs, met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De jaarwisseling betekent traditioneel drukte op de spoedeisendehulp in ziekenhuizen. David Baade is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het gegaan op de afdelingen? Ja, eigenlijk een vergelijkbaar beeld als andere jaren. Het is inderdaad een hele drukke nacht voor ons. Waarbij we ook veel slachtoffers zagen. Waar alcohol een grote rol heeft gespeeld. En natuurlijk traditioneel de vuurwerkslachtoffers. Die we helaas ook dit jaar weer hebben gezien. En als u dat soort patiënten binnen ziet komen, wat zijn dan vooral de klachten? Ja, bij vuurwerk zijn het vooral natuurlijk ogen en brandwonden op handen of op het lichaam. En natuurlijk ook gevallen waarbij ledematen beschadigd zijn door de explosieve kracht. En zoals net ook het nieuws te horen was, met hele ernstige gevolgen daarbij, helaas. En bij alcohol? Ja, alcohol, dat zien we het helaas het hele jaar door veel slachtoffers van. En dit jaar, of met oud nieuws, is dat eigenlijk niet een uitzondering. Alleen nog meer. Waarbij je dan ziet dat mensen of te veel alcohol hebben gedronken. Dus echt alcoholvergiftigingen zelf. Maar we zien ook gewoon heel veel gevallen waarbij mensen vallen op hun hoofd. En daar zelfs hersenletsels aan overhouden. Ja, of botbreuken hebben. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon elke keer weer gewoon ook heel triest om te zien. Want dan eindigt een... Nou ja, leuke avond in een hele nare avond. Dat is ook iets waar we toch wel graag aandacht voor willen blijven vestigen. Dat dat gewoon echt iets is wat een groot risico met zich meebrengt. We horen ook over hulpverleners zoals politiemensen die bekogeld zijn met vuurwerk. Hebben politiemensen zich ook bij de eerste hulp gemeld? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. Daarvoor is het nog wel echt te vroeg. En ik denk dat het ook voor mensen zelf gewoon even goed is als ze dat zelf naar buiten brengen. Dus we kunnen niet zo op detailniveau patiënten ingaan. Nee. Wat we wel zien is dat de signalen die ik nu nog hoor, dat het in ieder geval naar hulpverleners, spoedeisende hulp gelukkig niet anders is dan andere jaren. Maar dat betekent ook wel dat er wel gevallen van agressie zijn, maar niet dat het meer is dan normaal. En daarbij speelt toch vaak ook drugs en drank wel een grote rol. En dat is iets wat we gewoon niet moeten willen. Hoe is het eigenlijk gegaan bij gemeenten waar een vuurwerkverbod geldt? Weet u al of dat scheelt bij de spoedeisende hulp? Nee, dat is nog echt te vroeg om daar iets over te zeggen. En ik denk dat we daarvan de cijfers echt op 5 januari als VeiligheidNL ook als een cijfers bekend maakt, echt iets meer kunnen gaan zeggen over wat voor invloed dat heeft gehad. Dank u wel, David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. En Thierry de Faber is oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden al een beetje in het bulletin hoe u de nacht omschrijft, een horrornacht. Ja, het is ieder jaar toch weer hetzelfde liedje, afgezien van de twee coronajaarwisselingen. En vannacht hebben wij 18 patiënten gezien op in het oogziekenhuis. Eentje daarvan is al geopereerd en vandaag gaan er nog 5 geopereerd worden. Ja, en er zijn ogen bij die waarschijnlijk niet meer gaan zien. Want met wat voor letsel komen slachtoffers bij u terecht? Nou, vooral oogletsels. Hè. Zijn er andere letsels, dan gaan ze toch naar een algemeen ziekenhuis, naar een algemene spoedeisende hulp. Maar bij ons is specifiek als er oogletsel aan de hand is. En dat is van ogen die gekneusd zijn tot ogen die opengebarsten zijn. Ogen die onder buskruid zitten. En buskruid, dat is iets als gootsteenontstopper. En dat moet er natuurlijk zo snel mogelijk uit. Dus die mensen moeten gespoeld worden. Huid moet gehecht worden. En die twee ogen die we hebben, dat is zo'n beetje het meest kwetsbare wat aan de buitenkant van je van je lichaam zit. En die mensen zullen een heel lang traject hebben. Die zijn niet met één operatie waarschijnlijk klaar, maar er zullen nog wel een aantal volgen. En die mensen zullen daar de rest van hun leven wel last van hebben. Ja. Om een feestje te vieren. En heeft u dan ook een beeld van wat voor soort vuurwerk het meeste letsel deze keer heeft veroorzaakt? Wat we dit jaar veel zagen, waren siervuurwerk dat bij het aansteken eigenlijk gelijk ontplofte. Zie ik u dat de mensen niet op voldoende afstand stonden. En dat zijn dan meestal toch de omstanders. En de wind heeft natuurlijk ook wel een rol gespeeld. Maar ook de regen. Zeg maar, als veel regent, dan zie je minder omstanders. Hè, omdat mensen lekker binnen blijven. En dat vorig jaar hadden wij rond deze tijd 17 slachtoffers. Nou, dit jaar 18. En ook één operatie meer als vorig jaar. Dus wat dat betreft zie ik helaas een stijgende lijn. Hoe dat landelijk is, dat zullen we dan nog merken de komende 2 dagen. Dan krijgen we die cijfers bij elkaar. Maar in ieder geval in het oogziekenhuis is het minstens zo erg als vorig jaar. En de leeftijd van de slachtoffers, dat varieert dus ook heel erg? Ja, dat varieert. We hadden bij die 18 slachtoffers waren gelukkig maar 2 kinderen. Dus dat is wel een positief iets. En ik zag ook nog kinderen binnenkomen. Ik denk, oh jee, maar ze kwamen papa brengen. Dus kun je nagaan. U staat op het punt de operatiekamer in te gaan, hè? Ja, over een uurtje gaan wij beginnen met opereren. Want die mensen moeten natuurlijk eerst nuchter worden. Dat de oliebollen niet meer in de maag zitten. Want als die mensen gaan braken, dan kunnen ze geen narcose hebben. Want dat kan dan in de longen terechtkomen. Dus vandaar dat er altijd een tijdje tussen moet zitten. En hoeveel mensen gaat u opereren? We gaan er eentje hebben al geopereerd gisteren. En dan gaan we 5 gaan we er opereren. Dus van de 18 die bij u binnen zijn gebracht, krijgt niet iedereen een operatie? Dat is alleen maar in bepaalde gevallen? Nee. Dus als het niet zonder narcose kunnen, dan moeten ze geopereerd worden. Even kijken, dan hebben we dus een stuk of 12 die eigenlijk met medicatie CQ opgenomen worden of naar huis kunnen in de wat lichtere gevallen, gelukkig. Ja. Wat is uw ervaring? Blijft het hier nu bij die 18? Of komen er in de loop van de dag nog mensen bij? Oh, daar zullen allicht nog mensen bij komen. Omdat, kijk, het oogziekenhuis in Rotterdam is natuurlijk een tertiaire verwijscentrum. Dat wil zeggen dus dat daar ook via andere ziekenhuizen nog doorverwijzingen komen. En in Nederland zijn er verder nog 8 academische ziekenhuizen waar dit soort operaties ook allemaal keurig gedaan worden. Maar ik verwacht dat er nog wel wat patiënten bij zullen komen. Vorig jaar waren het uiteindelijk 26. En die zien we wel komen. Succes met opereren straks. Ja, dankjewel. En jullie nog een gelukkig nieuwjaar. U ook. Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Het NOS Radio 1-journaal. 7:12. In Met het oog op morgen blikt de schrijver Tommy Wieringa terug op 2023. Toen de verkiezingsoverwinning van de PVV aan bod kwam, vertelde Wieringa hoe hij naar het potentiële premierschap van Geert Wilders kijkt. Ik heb altijd gedacht dat Wilders zijn rol als oppositiepoliticus het liefst had. Omdat hij namelijk, als zodra hij verantwoordelijkheid draagt, wordt hij daarop afgerekend. En moet hij compromissen sluiten? Zodra hij een compromis sluit, is dat toch een soort verraad aan het volk. Want het volk wil heldere besluiten die in hun voordeel zijn. En een compromis is natuurlijk is alles wat ze verachten en wat ze niet meer willen en wat hoort bij die oude voze politiek. Wieringa is erg begaan met Oekraïne. Hij was vorig jaar in Oekraïne. En dat de steun vanuit Europa en Amerika afneemt, vindt hij kwalijk, gezien de situatie daar. Dat je barst ziet ontstaan in dat front dat voorheen zo krachtig leek en zo unaniem verenigd, dat vind ik echt misdadig. Want het is onze oorlog, het is onze oostgrens. Ik acht die Oekraïners, vind ik, veel verwanter met onze cultuurkring dan bijvoorbeeld de Polen of de Hongaren. Ze voelen ongelooflijk verwant. Het zijn hele vrolijke anarchisten. Ze hebben echt zin in moderniteit. Ze hebben met 73% van de stemmen gekozen voor Zelensky. Er is een waanzinnige behoefte om bij die westerse moderniteit te horen. Dijkstra en Evenblij ter plekke klikte terug op de meest impactvolle gesprekken die ze het afgelopen jaar hebben gevoerd. Het gesprek met de moeder en de zus van Michael P., de man die in 2017 Anna Faber van het leven beroofde, maakt veel indruk op de presentatoren. Je wordt gezien als een verlengstuk eigenlijk van een dader, waardoor je ook veroordeeld wordt en ja, er wordt van alles geroepen. Maar hoe gaat dat dan? Krijg je dan berichten of zo? Mails, telefoontjes, bedreigingen. Ja, via allerlei wegen komen die binnen. Social media is natuurlijk heel erg. Ja. Wat vond je de ergste reacties? Dat je zo zelf ook veroordeeld wordt en bedreigd. Terwijl je zelf totaal onschuldig bent en dit op je bord gesmeten krijgt. Moeder Helene en zus Debbie kunnen niet meer in het dorp blijven wonen. Er waren echt wel verschrikkelijke bedreigingen bij. Ik ben daardoor ook heb ik 2 keer moeten verhuizen. Oh ja? En je voelt je nergens meer veilig. Zelfs er was een tijd dat Debbie geadviseerd werd om met haar kinderen het huis te verlaten. Dus dan boek je een huisje aan de andere kant van Nederland. En zelfs daar voelde je niet veilig. Ja, je voelt je op een gegeven moment nergens meer veilig. Maar jij bent uiteindelijk dus wel echt verhuisd. 2 keer, ja. Ja. En dat was gisteravond op Radio 1. President Zelensky heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat Oekraïne alleen maar sterker is geworden, schrijft The Guardian. Zelensky zegt dat de oorlog aan Oekraïners geleerd heeft om Russische aanvallen af te slaan en zich aan te passen aan tegenslagen. Daarbij horen ook in de kou zitten en zonder stroom. De Britse krant vindt het opmerkelijk dat de Oekraïnse president bijna niet refereert aan de situatie aan het front of het weinig geslaagde tegenoffensief. Terwijl hij zijn woorden uitsprak, lanceerde Rusland opnieuw aanvallen op meerdere Oekraïnse steden. En afgelopen vrijdag was er natuurlijk een van de grootste raketaanvallen sinds het begin van de oorlog. Zelensky houdt moed en zegt dat er dit jaar in Oekraïne F-16's op zullen stijgen en de binnenlandse wapenproductie zal worden opgevoerd. Oekraïners zijn niet stuk te krijgen, zei de vastberaden president. De president van Burundi die heeft gezegd dat homoseksuelen in zijn land gestenigd moeten worden. Zijn opmerking komt volgens de New York Times te midden van een algehele toegenomen repressie van de queergemeenschap in Burundi. Het staat niet in de wet in Burundi dat homo's gestenigd moeten worden, maar de Amerikaanse krant ziet een duidelijke toename van provocerende opmerkingen van Afrikaanse regeringsleiders. De Burundese president ging in zijn toespraak ook tekeer tegen het Westen, dat volgens hem ontwikkelingshulp koppelt aan het accepteren van homorechten. Laat ze de hulp dan maar houden, aldus de president. Burundi is een van de armste landen ter wereld en krijgt geld van zowel de EU, de VS als het IMF. Het nieuwe jaar is voor 150 kamperers in Australië spannend begonnen. In de buurt van de populaire badplaats Gold Coast zijn ze door overstromingen vast komen te zitten op kampeerterrein Natural Bridge. De brandweer zegt tegen het Australische Seven News dat er contact is met hen. Ze wachten op hoger gelegen terrein nu tot het water weer gaat zakken. Op andere plekken in Queensland zijn er ook overstromingen. Daar zijn 14 mensen uit het water gered. Het regent al een tijdje erg hard in de Australische deelstaat. En Venetië komt met nieuwe maatregelen om de overlast door het massatoerisme aan banden te leggen. Met ruim 3 miljoen overnachtingen en 30 miljoen bezoekers per jaar drukt het toerisme zwaar op de stad in de lagune in Noord-Italië. Op de website van de gemeente van Venetië dus is te lezen dat vanaf juni toergroepen niet groter mogen zijn dan 25 mensen en dat het gebruik van megafoons ook verboden wordt. Eerder werd al aangekondigd dat er een heffing komt op de drukste dagen. Tussen april en midden juli is dat. Toeristen moeten dan €5 per persoon betalen om het historische stadscentrum van Venetië in te mogen. IJsland stopt met de commerciële jacht op walvissen. De laatste licentie om dat legaal te doen is verlopen. Samen met Noorwegen en Japan hoorde IJsland tot de enige land waar het nog was toegestaan. De afgelopen jaren nam de steun van de walvisjacht al af onder de IJslandse bevolking. Mark Leopold is marinebioloog aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het einde van deze jacht voor de walvispopulaties in Europa? Nou, voor de walvispopulatie als zodanig betekent dat niet heel veel. IJsland was een vrij klein walvisland vergeleken met wat we in het verleden met z'n allen hebben uitgespookt. Vorig jaar hebben ze nog iets van 148 gewone vinvissen geschoten in IJsland, wat nog best een groot aantal is als je dat zo bekijkt. Maar de populaties waar het over gaat, dat gaat over tienduizenden dieren inmiddels. Het gaat om gewone vinvissen. Die is al heel lang zit in de lift, omdat de echt grote walvisvaart al langer geleden gestopt is. Hè. Er zijn nog een paar landen die op walvis jagen. Van IJsland er één is, met nog één bedrijf wat dat deed. Dat stopt nu. Het is een klein druppeltje op een hele grote plaat van walvissen. Ja. Dus de populatie gaat er niet veel van merken. Dus eigenlijk gaat het best wel goed met de walvis? Ja, je ziet wereldwijd dat veel walvissen nu de walvisvaart echt, laten we zeggen, op wereldschaal gestopt is, toeneemt. We zien ook in de Noordzee steeds meer walvissen binnenzwemmen als gevolg daarvan. Wat mooi is, wat leuk is. Het gaat best goed met walvissen vergeleken met hoe dat was in de tijd van de echte walvisvaart. Ja, want ook Nederland heeft walvisvaart gekend, hè? Ja, zeker. In ver verleden wel, maar toch. Ja. Daar waren we nog trots op ook, dus het kan nog een keer. Ja. Zijn dus nu alleen Noorwegen en Japan nog over? Dat zijn de laatste landen die nog op walvisjaar en nog een paar Inuit daar in hoognoordelijk Noord-Amerika die nog een paar walvissen schieten voor eigen gebruik. En dat is het. Hoe gaat tegenwoordig die walvisjacht? Gaat dat nog steeds met zo'n harpoen? Ja, dat gaat nog steeds met een harpoen en met schepen. Het is natuurlijk tegenwoordig zijn het allemaal stalen schepen en geen stoomschepen meer of houten schepen en roeibootjes en zo. En de harpoenen zijn uitgerust met een springlading om een zogeheten humaan walvissen te doden. Hè. Die zouden dan door een ontploffing in hun lijf snel doodgaan. Nou, dat valt in de praktijk ook nogal tegen. Er zijn allerlei gevallen bekend van walvissen die er uren over doen met zo'n harpoen in hun lijf om toch uiteindelijk te sterven. En dat is ook een van de grote punten van weerstand. Ook in IJsland zelf, hoor, waar mensen steeds bozer over worden. Waardoor het nu eindelijk toch stopt. Is dat inderdaad het grootste punt? Het leed wat ze hebben voordat ze doodgaan? Of überhaupt het schieten van walvissen? Ja, kijk, die landen die nog op walvissen jagen, daar zijn natuurlijk veel mensen die vinden gewoon dat hebben we altijd gedaan. En waar bemoeien andere landen zich mee? Dat hebben alle landen wel een beetje die houding. Hetzelfde gevoel hebben we natuurlijk in Nederland ook ten opzichte van landen die ons de les lezen. Dus er is altijd een tweestromenland in zo'n toestand. Mensen die vinden van waar bemoei je mee en mensen die vinden van het is niet humaan en het is niet beschaafd en je moet daarmee stoppen. En de laatste groep is toch wel steeds meer aan de overhand, zeg maar. Dus wat dat betreft zag u het al wel kantelen op IJsland? Je ziet het wereldwijd, zie je dat kantelen. En er zijn natuurlijk altijd landen waar de voeten echt met de hakken diep in de grond staan en waar dat dan nog door suttert. Maar de steun voor walvisvaart neemt wereldwijd gewoon af, dat zie je. Want waarvoor worden walvissen gebruikt? Waarvoor is die jacht er nog steeds? Nou ja, het walvisvlees wordt gegeten. Niet in de laatste plaats door ecotouristen die op IJsland walvissen komen kijken. En die dan toch nog denken van, nou ja, één keer moet kunnen. Toch maar eens even proberen hoe het is. Dus de meeste walvissen worden geserveerd aan ons eigenlijk. Die daar op vakantie gaan. Ja, dus het is als het ware een lokale traditie waar mensen dan van willen proeven. En dan willen wij dan toch nog even, ja, nu het nog kan, hè, één keer, moet kunnen. Nou ja, dat soort sentimenten. En dat houdt natuurlijk in stand tegen alle weerstand in. Maar in IJsland is dat nu in ieder geval afgelopen. Ja, dat gaat dus verdwijnen. Ja. Dank u wel, Mardik Leopold, marien bioloog. Na bijna 2 jaar gaat de oorlog in Oekraïne onverminderd door. Naar schatting zijn er iedere dag duizenden gewonden en ook heel veel doden aan Oekraïnse en Russische kant. Op een paar kilometer van het front is een geïmproviseerd veldhospitaal opgezet. Daar worden gewonde militairen naartoe gebracht. Er komt een auto naar beneden gereden in deze ondergrondse parkeergarage. En die parkeergarage die functioneert ook als geïmproviseerd ziekenhuisje. Ik ben op zo'n 10 kilometer van het front in de zuidelijke Donbass-regio. En daar wordt nog altijd zwaar gevochten. We находимся в стабилизационном пункте первой танковой бригады. Dit is het veldhospitaal van de eerste tankbrigade, vertelt een van de artsen. Hij wil dat ik hem Doc noem, zijn echte naam wil hij niet geven. En hij zegt, dit is de eerste plek waar de gewonden medische bijstand krijgen. Op dit moment ligt Bogdan op de operatietafel. Nou ja, operatietafel is wel een beetje een groot woord. Want het is eigenlijk alleen een plank op stragen. En Bogdan is vanmorgen binnengebracht met een stuk van een Russische granaat in zijn rechterbil. Die kunnen ze er hier niet uitkrijgen. De scherf zit te diep. En hij moet dus straks naar een groter ziekenhuis in de buurt gebracht worden. Want wat ze hier doen is vooral nu de wond goed schoonmaken. Ze hebben hier alles wat ze in een gewoon ziekenhuis ook hebben. Beademingsapparatuur, een defibrillator, drukverbanden, tourniquets. De kamer ligt helemaal vol met medische apparatuur. Ook om het zware bloeden te kunnen stoppen. Bijvoorbeeld bij afgerukte ledematen. Want dat is het type verwonding wat ze hier veel tegenkomen. De operatiekamer is maar één van de kamers in dit ondergrondse complex. Er brandt een kachel om de patiënten warm te houden. Maar in het grootste deel van de rest van de parkeergarage is het heel erg koud. Dit is een kamer die dient als keuken. Ook hier is het warm. Er staat een kok gebakken vis te maken. Hij wil niet met me praten. Maar hij wijst op een enorme tel met aardappels die liggen te wachten om geschild te worden. Die zijn voor vanavond. Iedereen die hier werkt, zo'n 20 man, die woont hier ook. Want de mannen moeten 24 uur per dag paraat staan voor als er gewonden binnenkomen. Even op en neer naar huis zit er niet in, want het geïmproviseerde ziekenhuisje ligt vlakbij het front. En dus werken ze in ploegendiensten. En als het even rustig is, of als ze niet hoeven te werken, dan organiseren ze ook schaaktoernooien, vertelt Doc. Hij is op dit moment aan het spelen in een tent. Die staat ook in de parkeergarage. En even verderop is een van zijn maten aan zijn conditie aan het werken. Hij is zich aan het optrekken aan een steun die aan de wand opgehangen is. Het moeilijkste is als je maten ziet doodgaan onder je ogen, vertelt een ambulancerijder. Hij wil dat ik hem Artyom noem, want ook hij wil zijn echte naam niet geven. Maar Artyom heeft tranen in zijn ogen als hij vertelt hoe zwaar het is als het hem niet lukt om patiënten op tijd te redden. Even verderop klinkt de artillerie van de Oekraïners die ze inzetten tegen de Russen. En ondertussen is patiënt Bogdan genoeg opgelapt om naar een ander ziekenhuis vervoerd te worden. Hij gaat in de auto zitten die dienst doet als ambulance. En ambulancerijder Artyom slaat de deuren dicht voor hij omhoog rijdt met Bogdan. Het veldhospitaal uit, weg naar het ziekenhuis in Dnipro. Bijna 4 uur rijden. Bogdan zegt voor hij instapt dat hij zo snel mogelijk na zijn operatie terug wil komen om door te vechten tegen de Russen. Want van opgeven wil hij niet weten. Een reportage van correspondent Kiesje Hekster. He likes to play

En je ziet hier gewoon de landerijen, die zijn nat. Als je kijkt wat in een huurtijd hier weg is geslagen, dan is het een aardig stukje. Heel interessant. Ik kijk iedere dag wel even hoe het met de waterstand is hier. This has been the hottest year ever in humanity. So many terrible records were broken. En ook steeds duidelijker dat door de verandering van het klimaat die natuur onder druk staat. Wat gaat dit jaar ons brengen? Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoe schrijft u het afgelopen jaar? Spectaculair. Ja, dat is, ik heb er geen andere woorden voor. Het is echt ongelooflijk wat voor jaar we hebben afgesloten. Eigenlijk in alle opzichten, alle seizoenen, was er heel veel te beleven in die natuur. Wat was er zo spectaculair aan? Ja, het begon eigenlijk gelijk al met een knal. Want we liepen over in van 2022. En ja, nieuwjaarsdag of oudjaarsdag of die overgang, het was toen al bizar warm. Dus het was midden in de winter, maar het leek gewoon alsof het lente was. Insecten, vlinders vlogen. De bollen kwamen uit de grond. Dus ja, dat begon gelijk al volle kracht. Geen winterrust voor biologen, zeg maar. Dus het was van alles waar te nemen. En gelukkig ging het ook regenen. En dan zeg ik gelukkig toen nog. Want toen kwamen ze uit een extreem droog jaar. Dus we waren echt heel erg blij dat, dat die regen ging vallen. Ja, dus dat was eigenlijk al een heel mooi begin. Dat was het begin, maar het was niet het einde van de verbazing over de natuur en nee, het weer. Nee, want dat voorjaar dat kwam dus heel vroeg tot ontwikkeling. Ja, de temperatuur zakte op een gegeven moment wel even wat terug, maar het bleef eigenlijk heel erg warm. April, net toen alles in bloei stond, toen, ja, tegenwoordig noemen we dat een koele april, maar eigenlijk was het met 50 jaar geleden gewoon een normale april. Maar tegenwoordig vinden we dat dus gewoon koud, omdat we wennen aan die hogere temperaturen. Maar door die koudere, tussen aanhalingstekens, omstandigheden stonden die bloemen heel lang in bloei. Dus konden we lang genieten van die heerlijke lentepracht. Maar het genieten werd wel wat verstoord door, ja, onder collega-biologen ging al wat onrust, daar flink wat onrust rond. Want waar zijn de insecten? Je kon echt hele afstanden lopen met maar een enkele vlinder. Bijna geen zweefvliegen, hommels. Dus er was echt wel wat zorg van waar zijn ze? Het ligt er zo mooi bij. Maar we missen de insecten erin. Dus dat was echt geen fijne ontwikkeling. En toen werd het echt recorddroog. Dat zijn mensen misschien alweer vergeten. Nou, de nattigheid van het einde van 2023. Maar we hadden in mei, juni nog nooit zo lang zo droog gehad. Er viel geen druppel. Ja, en je zag dat de natuur gewoon letterlijk verdorde, zeg maar. Ja, want dan gaat het ook heel snel, hè? Ja, en omdat er ook maar echt geen druppel viel, ja, zag je alles helemaal geel worden, de bloemen verwelkten, en daardoor nam ook het voedselaanbod voor allerlei dieren sterk af. De grassen profiteerden wel. Na de regen waren het optimale vliegomstandigheden. En we hebben record aantallen graspollen in de lucht gehad. Waar we dan via de hooikoorts last van hebben gehad. Maar waarschijnlijk erger. Want we hadden op dat moment ook de warmste juni ooit. Superzonnig, superdroog. Dus goede vliegomstandigheden voor de pollen. Ja. Veel slechte luchtkwaliteit qua ozon. Hele hoge temperaturen en drie factoren bij elkaar die ook hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Dus die combinatie heeft waarschijnlijk ook wel bijgedragen aan die flinke oversterfte. Dat er gewoon, ja, een paar duizend mensen zijn overleden toen. En vervolgens hadden we de laatste drie maanden van het jaar die juist ongelooflijk nat waren. Ja. Ja, toen gingen we weer compleet de andere kant op. We kregen vakantie ongeveer met z'n allen en toen ging het regenen. Ja, dus we zijn ook geëindigd met het natste jaar ooit. En dat hebben we natuurlijk ervaren. Nog een storm in de herfst. Ook weer extreem warm. De ene warmste herfst ooit. En dat, ja, dat zorgde ook voor dat vlinders juist weer langer bleven vliegen. Dus in september nog heel veel vlinders gezien. Het blad bleef lang aan de bomen. Dat gaf weer wat extra risico met die herfststorm die we nog gehad hebben. Ja, dus heel bijzonder hoe dat allemaal verliep. Ja. Ja, u noemde het als eerste spectaculair dit jaar. Is het ook iets waar u zich zorgen over maakt? Ja, want dit... Kijk, extremen horen erbij. Het klimaat of het weer is nooit constant. Maar dit zijn wel heel veel extremen op rij. En ja, we sluiten dus ook... 2023 is afgesloten als het warmste jaar ooit. Het warmste jaar ooit. Dat is op zich al een hele bijzondere gebeurtenis. Ook het natste jaar ooit. Super zonnig. Het voelt een beetje contrasterend. Maar dat is gewoon niet goed voor de natuur. Nee. We zien enorme problemen ontstaan. De Vlinderstichting karakteriseerde 2023 ook als een van de slechtste vlinderjaren ooit. Zowel voor de dagvlinders, maar ook de nachtvlinders deden het gewoon niet goed. Tegelijkertijd zien we allemaal exoten, dus dat zijn eigenlijk de zuidelijkere soorten. Daar zien we ons land binnenkomen. We hadden enorme aantallen Pacifische klauwvlookkreeftjes in de Oosterschelde. Oh ja. We zagen nieuwe vratslakken, een subtropische glaskruidsnuituil. Dus er was van alles nieuw wat ons land binnenkomt. Ja, de namen zijn prachtig, maar de ontwikkeling niet, blijkbaar. Nee, dat is echt geen goed signaal. En dat die vlinders en ook over de jaren heen zo dramatisch naar beneden kelderen. Dus ook de algemene soorten. Waaronder ook bijvoorbeeld de gewone pad. Bleek dit jaar, of in 2023, dat we inmiddels 60% minder gewone padden hebben dan dat we 15 jaar geleden hadden. In zo'n korte tijd zo naar beneden gekelderd, dit soort algemene soorten, dat is geen goed teken. Maar dat hun plek als het ware wordt ingenomen door weer andere dieren, is dat iets wat wel ook voor een deel een oplossing is hiervoor of niet? Nee, het is ook weer een signaal. En gelukkig dat de zuidelijke soorten ook ons land weten te vinden. Heel veel soorten lukt dat ook gewoon niet. Want we zien dus dat die opschuiving van die massale opschuiving van dieren en plantensoorten 10 keer te langzaam gaat eigenlijk, dat die temperatuur stijgt. Dus het is maar ten dele een oplossing. En ze komen in een land waar... Ja, wat voor land komen we? Of komen ze? Waar natuur nou niet echt prioriteit heeft. Dus of het in ieder geval niet echt lekker bijhangt, om maar zo te zeggen. Of eigenlijk gewoon dramatisch bijhangt. Want dat die nieuwe soorten het voor een deel overnemen, kunnen ze dan ook te veel gaan overnemen? Ja, dat gaat ook met pieken. Dus dat kan op een gegeven moment... Ze hebben geen natuurlijke vijanden, dus dan zouden ze zich sneller kunnen uitbreiden. Het is nog wat moeilijker te zeggen of dat in zijn algemeenheid ook zo gaat gelden. Maar ja, we zien daar wel inderdaad grote veranderingen. En dat... Is even afwachten hoe dat precies gaat uitwerken. Ja, u zegt de natuur heeft hier geen prioriteit in Nederland. Voor veel mensen of voor de overheden of welke andere clubs dan ook nog. Want als je het anders zou doen, zou je dan de dieren die hier oorspronkelijk voorkomen wel beter kunnen helpen? Ja, dat kan echt totaal anders. En positief is wel dat er... Het is niet dat niemand daar voor geeft. We zien juist ook hele interessante initiatieven, zoals de Agenda Natuur Inclusief heet dat. Dat is een breed gedragen initiatief waarin allerlei maatschappelijke actoren en ook overheden kijken hoe kunnen we Nederland natuur inclusiever maken. Dat we natuur weer als bondgenoot gaan zien dan dat we het als lastig gaan ervaren. Want dat is wel een beetje de sfeer die er hangt met de hele stikstofproblematiek. En dat er vanuit de bouw, vanuit de financiële wereld, vanuit de gezondheidswereld, vanuit het onderwijs gekeken wordt hoe kunnen we natuur gewoon veel krachtiger meenemen. En waarom accepteren we ook met z'n allen dat we eigenlijk die natuur, en dat is eigenlijk ons huis, dat we die vervuilen. Dat we daar kwisten gif strooien, dat we onze thermostaat kapot laten zijn, dat we onze de waterafvoer of onze riolering in onze drinkwater laten lopen. Dat is toch helemaal niet slim. En ik zie wel dat steeds meer mensen dat en organisaties dat gaan zien. En nu ook naar concrete oplossingen zoeken. Dat meegenomen kan worden. Dat we ons land gewoon weer veel mooier maken. Wat bedoelt u met dat de natuur ook onze bondgenoot is? Ja, want dat is het in feite ook. Wij zijn een beetje losgezongen van onze leefomgeving. Want we hebben het allemaal goed. Of niet allemaal. Er zijn echt mensen die het echt heel moeilijk hebben. Maar ja, we belonen op dit moment de mensen die en de bedrijven Die onze leefomgeving, ons eigen huis dus gewoon vervuilen en eigenlijk vernietigen. Ja, dat moet toch anders en dat kan toch anders? Want dan kunnen we in een veel mooier land gezonder gewoon met z'n allen geld verdienen. Maar dan moeten we de dingen wel echt anders gaan doen. Nou, en daar worden wel positieve stappen in gezet. Want wat is het mooiste dan wat 2024 kan brengen, wat u betreft? Nou, ik hoop dat we ook in de nieuwe kabinetsvorming dat we natuur inderdaad niet als last gaan zien. Dat daar echt wel gekozen wordt en ingezien wordt. Dat het echt heel slim is om gewoon die natuur volop de ruimte te geven. En ik hoop eigenlijk ook niet van die weersextremen zoals we dat afgelopen jaren hebben gehad. En dat we even een adempauze krijgen op dat gebied. Maar ja, daar hebben we al helemaal geen invloed op, hè? Hebben we geen invloed op. Maar ik mag het wel hopen. gewoon wat minder extreem. Dat zou voor ons allemaal, denk ik, heel prettig zijn. Maar tegelijkertijd dat we zelf ook onze keuzes maken. Dat we er wat bewuster bij stilstaan in wat we in de winkels kopen. Waar we op vakanties gaan. Gewoon genieten mag. Absoluut doet het ook. Ook van het warmere weer wat we steeds meer hebben. Maar dat we wel bewust stap voor stap andere keuzes gaan maken die wat meer natuurinclusief zullen zijn. Dank u wel, Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De bekendste muis ter wereld wordt openbaar bezit. Ja, want de vroegste versie van Disney-karakter Mickey Mouse is per 2024, dus per vandaag, vrij van copyright, want dat vervalt na 95 jaar. Daarover is te lezen in diverse internationale media, waaronder de Amerikaanse showbiz-site Variety. Mickey Mouse was voor het eerst te zien in de tekenfilm Steamboat Willie. Je ziet het voor je, het tekenfilmpje. Heerlijk ouderwets. Maar waarschuwde Disney Corporation, de modernere versies die vallen nog steeds onder het intellectueel eigendom van het bedrijf. Komt allemaal heel precies met Mickey Mouse. In Antwerpen heeft een man vuurwerk uitgedeeld aan kleine kinderen. Dat meldt de VRT vandaag. Zaterdag zagen agenten kinderen vuurwerk afsteken en kregen al gauw een fout geparkeerde auto in beeld. Een jonge man bij die auto deelde vuurwerk uit, zo bleek, aan de kinderen. In zijn achterbak lagen 600 stuks vuurwerk. Die zijn allemaal in beslag genomen. De man kreeg ook boetes voor het fout parkeren en het niet naleven van de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs. Want dat had hij, dat zegt de politie, onduidelijk is wat die voorwaarden dan waren. Heel veel mensen doen weer mee aan Dry January. Een maand niet drinken. Bij Omroep West zijn tips te vinden hoe je daar een succes van maakt. Om te beginnen de motivatie natuurlijk. Het helpt namelijk echt een maand niet drinken. Verslavingsinstelling Jelinek die zegt dat mensen zich mentaal en fysiek fitter voelen. Beter slapen, gewicht verliezen ook. En vooral tijdens sociale gebeurtenissen, een etentje of feestje, kan het wel eens lastig zijn om nee te zeggen. En daarom is het handig om je te verdiepen in de mocktail, de alcoholvrije cocktail. Er is inmiddels veel lekkers bedacht, zoals de Mojito 0.0. De muntblaadjes heb ik al van het takje afgehaald. Dus die doe ik erin. Doe maar zoveel als dat je zelf lekker vindt. Ik hou wel van een beetje munt. Dan moet je limoenpartjes snijden. Heb ik ook al gedaan. Daar doe je er ongeveer nou 3 van in. Dan heb je 15 milliliter suikersiroop nodig. Dat heb ik alvast in dit maatbekertje gedaan. En dan moet je nog wat ijs en bruiswater erbij doen. En dan is die mocktail klaar. Is het iets voor jou, de Dry January? Ben jij nou ja, ik ben jarig in januari. Nee, ik hoor het al. Ga niet door. Volgende bericht. Op heel veel plekken worden de nieuwjaarsduiken georganiseerd. Het is niet super koud, dus het zou te doen moeten zijn. Maar toch geeft Angelique van der Vloed van Focus op Fit in Goorle bij Omroep Brabant ook hier wat tips. Zorg dat je eerst je onderlichaam uitkleedt, daarna pas je bovenlichaam, want dat koelt het snelste af. Tip 2. Met een kater zijn je ademhaling en vochtbalans niet in orde. Dus is het beter even geen duik te nemen. Tip 3. Niet meteen het water inspringen na het ontbijt. Zeker niet na hele zware oliebollen. Je lichaam moet dan namelijk kiezen opwarmen of spijsvertering. Je lichaam kiest voor opwarmen, maar je spijsvertering die verloopt dan niet optimaal. Dus dan heb je niet echt een fijne nieuwjaarsdag. En als je dan toch het water ingaat, let op je ademhaling. Doe het rustig aan. Hou je handen boven water of onder je oksels. Want die koelen het snelst af. En heel belangrijk, nooit alleen gaan, hoe ervaren je ook bent. Dus iedereen die straks de zee induikt of een andere... Doe dat met die hele grote groep. Precies. En een muts op. En een muts op. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never been really hard for me. What a good place to be. Don't believe it. Nog over Dry January en wat draaien wij? Happy Hour van de House Martins. Het jaar 2024 is net begonnen en verslaggever Roel Pauw is alweer op pad vanochtend. Roel, wat ga jij doen op deze eerste dag van het jaar? Ja, goedemorgen en de beste wensen. Goedemorgen, ook jij ook. En aan de rest van Nederland die luistert. Ik ben in Den Haag en dat is vanwege de traditie van het vuurwerk opruimen. Als vuurwerk afsteken een traditie is, dan is het vuurwerk opruimen dat ook. En zeker bij de Mubarak moskee waar ik nu ben. De oudste moskee van Nederland, zeggen ze altijd met trots. En daar hebben ze al 25 jaar de gewoonte om op 1 januari in alle vroegte de troep te gaan opruimen die andere mensen hebben gemaakt. Er zijn nu allemaal mannen bezig plastic zakken, vuilniszakken aan hele handige houdertjes te maken. Ze zijn echt goed voorbereid. Dat is natuurlijk te danken aan 25 jaar ervaring met het schoonmaken. Bezem staan klaar van die grijpertjes. En naast mij staat Rehan Wahid. Waarom doen jullie dit? In plaats van lekker uitslapen. Nou, reinheid is helft van je geloof. Dus reinheid, schoonheid. Schoonheid is inderdaad helft van je geloof. Daar geloven we in. En het dienen van maatschappij is ook een onderdeel van je geloof. Vanuit dat perspectief doen we dit al ruim 25 jaar. En niet alleen hier in Den Haag, maar gewoon overal in Nederland. Dus in bijna alle regio's gaan leden van onze gemeenschap in alle vroegte de straat op om vuurwerk restafval op te ruimen. Ja, jullie gemeenschap, dat is de Ahmadiyya-gemeenschap, een bepaalde stroming binnen de islam. Hier zijn iets van 60, 65 mannen vroeg opgestaan om eerst hun gebed te doen in de moskee en daarna de wijk in te trekken met hun spullen. En in het hele land zijn dat er iets van 500, geloof ik, hè? Ja, er zullen inderdaad iets meer dan 500 leden zijn overal in het land. Weliswaar ietsjes meer. Al moet ik heel eerlijk zeggen, er geldt steeds meer gebieden vuurwerkverbod. Ja, hier ook, hè, in Benoordenhout. Ja, officieel was inderdaad in deze wijk ook een vuurwerkverbod. Maar zoals u ziet, ligt er behoorlijk wat vuurwerk om ons heen. Ja, ik zie hier daar bij die vluchtheuvel een hele batterij van die cakes waar flink mee geknald is. Klopt, ja. Nee, daar ben ik stiekem een beetje blij om. Hebben wij ook wat te doen? Nee. Ja. Nou, maar goed, we doen dit echt vanuit ons hart om onze maatschappij te dienen. Onze buurtbewoners die kennen ons natuurlijk heel lang. Die zijn daar daar elke jaar hartstikke blij mee. Ja, ze rekenen er eigenlijk al een beetje op, hè, dat het weer spik en span is zodra bij hun de gordijnen opgaan. Ja, stiekem denk ik wel, ja. Ja, we hebben elke jaar ook een nieuwjaarsreceptie. Dat hebben we volgende week. Ja. En er komen heel veel buurtbewoners ook daarop af. Ja. En dan hoor je ze ook zeggen van, nou ja, ik had toch stiekem verwacht dat de straat schoongeveegd was. En dan weten ze ook precies wie het gedaan heeft. En op Facebook, op social media krijgen we daar ook heel veel reacties op. Ja, precies. Ja. Nou, het is gelukkig weer even droog. We hebben net een plensbui gehad. De mannen gaan zo meteen de wijk in. En ondertussen ruik ik vanuit de keuken het ontbijt al. Een soort gefrituurde pannenkoeken. Dat is voor nagedane arbeid. Tot later. Verslaggever Roel Pauw vanuit Den Haag. Jan Vriends is de nieuwe stripmaker des Vaderlands per vandaag. Is voor een periode van 3 jaar strips, een serieuze zaak. Dat is het motto dat hij heeft gekozen voor die 3 jaar. Jan Vriends, goedemorgen. Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Wat moet je eigenlijk doen om stripmaker van het des Vaderlands te worden? Nou, ik ben gevraagd wat mijn speerpunten dan zouden zijn. Er is denk ik een aantal stripmakers zijn gevraagd wat ze zouden willen betekenen voor de stripmakers. En ik heb een plannetje gemaakt en kennelijk is het goedgekeurd. Dus ik ben gevraagd om de vlag, hoe heet het? De vlag te dragen, zeg maar. De vaandeldrager. De vaandeldrager, ja, ben ik nu. Ja. En wat zijn die plannetjes dan? Nou, ik ga het vak stripmaken weer echt goed onder de aandacht brengen van de Nederlanders, van de mensen. Hoe bijzonder het is wat wij doen en hoe we strips maken. En hoe goed strips inzetbaar zijn in communicatie. Of voor tijdschriften, en maar ook voor overheid, bedrijfsleven of wat dan ook. Het is een heel mooi medium en er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Want wat is er zo mooi aan? Nou, wij stripmakers zijn beeldvertellers. Net als we zijn eigenlijk een soort filmmakers, maar dan veel, veel efficiënter en persoonlijker en eenvoudiger. En in die zin dat het veel minder duur is om een verhaal te vertellen. En te laten vertellen door een stripmaker. Wij zijn illustratoren en vertellers en schrijvers in één vaak. En dat is een bijzonder vak. En er zijn er niet veel die dit vak onder de knie hebben. Want is het moeilijk? Het is een complexe samenhang van kwaliteiten die je moet hebben. Heb ik wel ervaren zelf. En er hebben er niet veel. Kijk, je kunt natuurlijk mooi. Om mooi te kunnen tekenen, dat is al lastig. En om te vertellen is ook al bijzonder. Maar als je het ook nog goed kan combineren, dan. Ja. Ja, dat is toch wel mooi, ja. Ja, dus je moet goed kunnen tekenen, je moet een verhaal kunnen vertellen en je moet tekst kunnen maken. Dat is eigenlijk wat er nodig is. Ja, precies. In het buitenland. Het buitenland bewondert Nederland vaak wel om het feit dat wij stripmakers in Nederland ook vaak de verteller zelf zijn. De schrijver en de beeldmaker van strips. In Frankrijk bijvoorbeeld heb je striptekenaars en stripschrijvers die samenwerken. Veel. Ja, dat was bij Asterix en Obelix al zo. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. Precies. Ja. Maar in Nederland staat erom bekend, onder de stripliefhebbers en de stripkenners, dat heel veel stripmakers zowel de schrijver zijn als de tekenaar van de strips. En dat schijnt heel bijzonder te zijn. Ja. Ja, hetzelfde voorbeeld staat weer in Tina iedere week met de brugpieper Roos Vink. Ja. Moet je daarvoor een beetje verplaatsen in zo'n brugpieper? Jazeker. Ik heb ook lang over gedaan om het character te ontwikkelen destijds. Maar ik had hulp van mijn dokters. Dus ik heb in eerste instantie verplaatst in mezelf. Hoe voelde ik me toen ik naar de brugklas ging. En dat gevoel heb ik heel erg vergroot. En inmiddels hebben we 4 dochters. Zo. Dus daar heb ik inspiratie genoeg uit. Je hebt inspiratie genoeg. Ja, precies. Nou, is een leuk blad. De komende 3 jaar dus striptekenaar des Vaderlands. Veel succes daarbij. Dankjewel. Jan Vriends. NPO Radio 1. 1 vandaag.

President Zelensky van Oekraïne zegt dat Oekraïne alleen maar sterker is geworden, schrijft The Guardian. Zelensky heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat de oorlog in Oekraïners geleerd heeft om Russische aanvallen af te slaan en zich aan te passen aan tegenslagen. Daarbij horen ook in de kou zonder stroom zitten. Oekraïners zijn niet stuk te krijgen, zei de vastberaden president. De Britse krant vindt het wel opmerkelijk dat Zelensky in die 20 minuten van zijn speech niet heeft gerept over de tegenslag die er toch ook is aan het front. Om het massale toerisme verder onder controle te krijgen, komt Venetië met nieuwe maatregelen. Op de website van de gemeente is te lezen dat vanaf juni tourgroepen niet groter mogen zijn dan 25 mensen en de gidsen het zonder luidspreker moeten doen. Eerder werd al aangekondigd dat er een heffing komt van €5 op de drukste dagen van het jaar in Venetië dus. De vette pech die Emmy en Gijs Duits trof met hun oliebollenkraam in Zaltbommel wordt in het AD breed uit de doeken gedaan. Het is ook nogal een verhaal. Ze staan er al 45 jaar en Oudjaarsdag is natuurlijk de topdag. Maar om 11:30 gisterochtend stonden handhavers voor de kraam, want die moest dicht. In de vergunning staat namelijk dat de kraam mag verkopen op koopzondag, maar dat was Oudjaarsdag volgens de regeltjes in Zaltbommel niet. Na wat overleg mochten Emmy en Gijs nog wel de al gebakken oliebollen en albeignets verkopen. Maar de frituurpannen moesten uit en het beslag gaat naar de kliko. Ik vind het nu al het sneuste verhaal van 2024 misschien. Echt ja, eigenlijk nog net 2023 natuurlijk. Oh ja, want het was inderdaad natuurlijk gisteren gebeurd, ja. Dan heb je weer een punt. Ja, maar toch. Het ging nog wel eens mis ook met de kerstbomenvuur in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord. Maar dit jaar is er een evenementenorganisatie mee gaan helpen en dat lijkt goed te werken. Buurtbewoners zeggen in het Parool dat het allemaal echt goed geregeld is nu. Met een weliswaar kleinere vuurstapel dan vroeger, maar daardoor kon hij ondanks weer een wind toch aangestoken worden. Genoeg benzine erop en dan wil het wel. Een van oorsprong Duitse buurtbewoonster zegt dat ze geen plek kent met zo'n mooi nieuwjaarsfeest als Floradorp in Amsterdam. Een andere buurtbewoner vat samen: dit is zoals je het wil. Mooie vuurpijlen, een fijne sfeer en wat kleinere vuurstapel. Toch iedereen blij. En oudjaarsvereniging Tiet Zat uit Zorgvliet in Drenthe is verbolgen over het wolventoerisme in het Drents Vieze Wold. Met hun stunt maken ze een statement. Dat mensen hier gewoon allemaal heen komen, midden op de weg gaan staan, uit de auto gaan, gebieden inlopen waar ze helemaal niet horen te komen. Er zijn zelfs mensen die een poging hebben gedaan om een wolf te voeren. Je leert die beesten wennen aan mensen om hen heen, terwijl ze eigenlijk natuurlijk schuw horen te wezen. En die beesten, het is niet de bedoeling dat die mensen op gaan zoeken. En wat was dan de stunt die oudejaarsvereniging Tiet Zat uit Zorgvliet in Drenthe hebben uitgehaald? Ze hebben de letters van boven de entree van Safaripark Beekse Bergen losgehaald en meegenomen, is te zien bij RTV Drenthe. En zo maken zij duidelijk dat het Drents Vrieze Wold geen safaripark is. Na 52 jaar op de troon stopt ze ermee, de Deense koningin Margrethe. Ze was na het overlijden van koningin Elisabeth van Groot-Brittannië de langzittende vorst. In haar oudejaarstoespraak maakte ze het aftreden bekend. Ik heb besloten dat het nu het rechte tijdpunt is. Den 14 januari 2024, 52 jaar efter dat ik efterfulgde mijn elskede far, wil ik træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kroonprins Frederik. Al dus koningin Margrethe. Op 14 januari dus draagt ze de troon over aan haar zoon Frederik. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Rolien, 14 januari, dat is best snel. Daar zijn toch best normaal gesproken lange voorbereidingen voor nodig voor zo'n troonswisseling? Ja, het is inderdaad snel. En het kwam ook als een grote verrassing voor iedereen. Margrethe heeft altijd gezegd: ik blijf zitten tot ik erbij neerval. En ja, het is ook traditie in de Scandinavische landen dat vorsten tot hun dood regeren. Maar ze zei gisteren: ja, een eerdere rugoperatie is me zwaar gevallen. Ze is ervan genezen, maar die operatie heeft haar aan het denken gezet over de volgende fase in haar leven. En er ligt een draaiboek klaar, maar die is nog niet naar buiten gebracht. En het bijzondere is ook dat deze troonoverdracht helemaal nieuw is voor de Denen. Dus ze hebben geen ervaring met actief plaatsmaken op de troon. En het is onbekend wat dit precies voor ceremonie wordt. 14 januari, dat is niet een toevallig gekozen datum. Nee, het is inderdaad, op 14 januari zit ze precies 52 jaar op de troon. En ja, dan is het 52 jaar geleden dat ze haar vader, Frederik de IX, opvolgde. Maar het is ook zo dat, dat die lichamelijke gebreken een belangrijke reden zijn om er nu mee op te houden. En wat ook meespeelt is dat het Koningshuis nog nooit zo populair is geweest in Denemarken. Dus niet alleen koningin Margrethe is erg populair, maar ook kroonprins Frederik en vooral kroonprinses Mary uit Tasmanië. Zij is denk ik het meest populaire lid van het Koningshuis. Dus het is ook een strategisch goed moment om afstand te doen van de troon. Over 2 weken is er dus geen koningin meer. In ieder geval geen actieve koningin. Want ook dat is dan dus onduidelijk wat haar titel wordt waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Precies, dat moeten ze allemaal opnieuw uitvinden. Ja. Wat voor koningin is zij geweest? Nou, ze is erg betrokken, belezen, een liefhebber van kunsten en cultuur. Ze is ook zelf erg creatief. Ze schildert en maakt kostuums voor het Nationaal Ballet. Op sommige punten is ze ook eigenzinnig. Ze is bijvoorbeeld een kettingrookster en heeft het nooit proberen te verbergen. En de Denen zijn over het algemeen erg gezond, hè, een gezonde leefstijl. Maar van koningin Margrethe werd dit helemaal geaccepteerd. En ze is ook de persoon, kun je zeggen, die het Koningshuis moderniseerde. Ze besliste bijvoorbeeld vorig jaar dat het Koningshuis moest afslanken. De kinderen van haar jongste zoon Joachim moesten hun prinsen- en prinsessentitels afgeven. Die zijn nu graaf en gravin. En de achterliggende gedachte was dat deze kinderen geen uitkering van de staat meer krijgen. Zelf hun geld moeten verdienen. En dat lag erg gevoelig. Ze kreeg zelfs ruzie met haar jongste zoon. Maar ze drukte dat toch door. Dus ze is echt een koningin die weet wat ze wil. Maar ze heeft dus altijd gezegd, ik ga door totdat ik er niet meer ben. Dat ze nu toch deze beslissing heeft genomen. Wat vinden de Denen daar dan van? Nou, ze hebben heel veel begrip. De Denen hebben veel respect voor de betrokkenheid van Margrethe. Maar ze vinden ook dat ze het verdiend heeft om meer van het leven te genieten. Dus ze zeggen koningin Margrethe mag met pensioen. En wat ook opvalt is dat dit echt als een bom is ingeslagen. Het was ook slim van de koningin om dit nieuws in haar oudjaarstoespraak naar buiten te brengen. Die toespraak van de koningin is echt een begrip. 31 december om 6:00 is een heilig moment voor de Denen. Dan moet je klaar zijn met omkleden en optutten. Iedereen staat dan klaar in zijn mooie kleren met een glas bubbels voor het scherm. Het zijn ook vaak toespraken met een boodschap waarin ze de Denen streng toespreekt of troost of opmontert. En deze keer werden de Denen dus in één klap geïnformeerd. Ja. En dus is haar zoon, prins Frederik, over 2 weken koning. Wat voor koning is hij straks, denk jij? Nou, hij is in ieder geval heel anders dan zijn moeder. Het is een beetje stoere prins. Heeft bij de mariniers gezeten. Oh, geen kettingroker. Absoluut geen kettingroker. Nee, minder afstandelijk ook dan zijn moeder. Ook minder belezen. Wordt als meer volks gezien. En het is een moderne vader. Hij heeft 4 kinderen en is erg betrokken bij de opvoeding van zijn kinderen. En net als zijn moeder, erg geliefd bij de Denen. Klinkt een beetje als Willem-Alexander die zijn moeder opvolgde, toch? Is dat vergelijkbaar? Inderdaad. Ja, dat is inderdaad vergelijkbaar. Ik denk dat hij wel hij is erg populair bij de Denen. Misschien iets populairder dan Willem-Alexander hier, bedoel je? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Vapeshops die mogen vanaf vandaag geen tabak meer verkopen met smaakjes zoals perzik, mango en mint. En daardoor verwachten die winkels dat een groot deel van de omzet zal wegvallen, omdat die smaakjes populair zijn onder rokers met een e-sigaret. En in de e-sigaret speciaalzaak van Monique Kant in Woudrichem was het daarom vlak voor het verbod op die verkoop van vapes met smaak nog flink druk. Mevrouw, komt u nog even een voorraadje halen? Nou, voorraadje, ik kom gewoon wat halen. Wat vindt u ervan? Mag niet meer, hè? Al die smaakjes. Gezeur. Voor de meeste mensen is het gewoon een ramp.

Ja, nee, absoluut. Onder die oude generatie zit nog een hoop volk. En die worden langzaam wel oud. Die destijds samen met de Kuomintang naar Taiwan zijn gekomen. Hè, toen ze de burgeroorlog eind jaren 40 verloren hebben van Mao Zedong, van de communistische partij. Dat zijn heel veel mensen. Enkele honderdduizenden, enkele miljoenen, als je ook de kinderen meeneemt, zeg maar. Dat zijn een hoop mensen die zich nog steeds heel erg verbonden voelen met het Chinese vasteland en heel erg geloven in een soort van één China, liefst dan wel onder leiding van de Kuomintang. Maar daar zit nog steeds heel veel blauw, daar zit nog steeds heel veel Kuomintang. Onder de jongere mensen en ook onder de mensen die al veel langer in Taiwan zitten, die veel verder teruggaan in de tijd. Enkele honderden jaren geleden kwamen er ook al mensen vanaf het Chinese vasteland naar Taiwan toe om te vluchten. Bijvoorbeeld onder de Ming-dynastie. Ja, die mensen die zien de Kuomintang ten dele in elk geval nog steeds als een alleenheersende partij. Dat is het geweest decennia lang ook. Een dictatuur onder leiding van Chiang Kai-shek. Ja, die zijn wat minder blij met de Kuomintang nog steeds. En die zijn wat meer geneigd richting DPP te gaan. En zeker onder de jeugd is er heel veel sympathie en steun voor de DPP, die toch een stuk progressiever is in heel veel vlakken. Nog los van het China's standpunt. Maar dat vindt wel echt oren bij de jongere generatie, ja. Zei correspondent Sjoerd ten Daas. De Britse voetballer Tom Lockyer weet nog niet of hij terugkeert op het veld, meldt Sky Sport. Twee weken geleden zakte Lockyer, de aanvoerder van Luton Town, op het veld in elkaar door een hartstilstand. Het gaat inmiddels weer goed met hem. En volgens Sky Sports gaat hij in het nieuwe jaar met specialisten kijken of een rentree mogelijk is. En als dat niet lukt, wil hij zijn club op een andere manier helpen, zegt hij. En op sociale media deelt Lockyer een hele serie namen. Het zijn de artsen en stafleden die zijn leven redden. Lockyer benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen leren reanimeren. Het redlevens zoals de mijne, schrijft hij. Naomi Osaka heeft een succesvolle comeback gemaakt tijdens de Brisbane International in Australië. De voormalige nummer 1 van de wereld versloeg tijdens de eerste ronde van het tennistoernooi de Duitse Tamara Korpac. Game, so much Osaka. So much has changed, but so much is impressive. 6-3, 7-6. Naomi Osaka is back in business in Brisbane. Naomi Osaka is weer helemaal terug, inderdaad. Ze lag er 15 maanden uit omdat ze zwanger was. Na de wedstrijd vertelde de Japanse dat ze nerveus was, maar dat het goed voelt om weer terug te zijn. Michael van Gerwen die staat vanavond in de kwartfinales van het WK Darts. Hij neemt er dan op tegen de Brit Scott Williams, de nummer 52 van de wereld. Van Gerwen is de enige Nederlander die nog in de race is. In totaal strijden 8 darters om de wereldtitel. Vanmiddag gaat het Vierschansentoernooi verder. 4 wedstrijden skispringen met traditioneel. Vandaag, nieuwjaarsdag 1 januari, de tweede wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen. De eerste wedstrijd in Oberstdorf werd vrijdag gewonnen door de Duitser Andreas Wellinger. Here we go, 306.3 the target. And Wellinger takes it in Oberstdorf. In Oberstdorf was dat. Voor de 28-jarige Wellinger was het de eerste zege van het seizoen. En tevens de eerste ooit op het prestigieuze toernooi. Na vandaag zijn er nog 2 wedstrijden in Oostenrijk. En op 3 januari in Innsbruck en op 6 januari de afsluiter in Bischofshoven. Het NOS Radio 1-journaal. But if only you could see them, you would know from their faces. There were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless. Shining a light 'cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. Sons and daughters

Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 18 slachtoffers binnengebracht. Het ziekenhuis verwacht dat er nog meer zullen volgen en spreekt van hetzelfde liedje als ieder jaar. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen. Ook bij de spoedeisende hulpposten was het zoals gebruikelijk een drukke nacht. Naast de vuurwerkslachtoffers waren er ook veel mensen in de problemen gekomen door alcohol. Het ging om alcoholvergiftiging, maar ook om mensen die door de drank zijn gevallen en daarbij gewond zijn geraakt. Bij een schietpartij bij een feest in Capelle aan de IJssel is een dode gevallen. Volgens de regionale omroep Rijnmond ontstond er na het feest waarschijnlijk ruzie op straat. Daarbij werd het slachtoffer rond 6:15 vanochtend beschoten in zijn auto. Hij overleed ter plaatse. De politie heeft nog niemand opgepakt. Boven de Israëlische stad Tel Aviv waren om klokslag middernacht raketten te zien die vanuit Gaza werden afgeschoten. Journalisten van persbureau AFP hoorden vervolgens het luchtalarm afgaan. Ook zagen ze hoe sommige Israëliërs doorfeesten, maar ook dat de mensen naar de zijkanten van de straten trokken om te schuilen. Verschillende steden in Oekraïne zijn ook kort na middernacht opgeschrikt door nieuwe Russische aanvallen, melden lokale Oekraïnse autoriteiten. Onder meer de steden Dnipro en Odessa zouden zijn getroffen. Of er daar slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het weer dan nog. Nieuwjaarsdag start wisselvallig met geregeld buien. Later vandaag wordt het vaker droog, met maximaal 10 graden. En komende nacht gaat het opnieuw regenen. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat OWAT ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja. Kijk maar op OWAT.nl. Want OWAT, dat zit goed. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op ElizaWasHere.nl. OWAT fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owat.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Owat wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op owat.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de kust van Japan is een aardbeving geweest en die heeft een tsunami veroorzaakt. Op beelden zijn de eerste golven te zien van ruim een meter hoog bij de kustplaats Wajima in het westen van Japan. Correspondent Anoma van de Veren in Tokio. Anoma, wat zijn de eerste berichten over die beving en tsunami? Ja, dat het een hele zware beving is geweest. Maar het is niet één beving. Het gaat over een reeks bevingen. De kleinste daarvan was een 4,5 zo'n beetje. Op de schaal van Richter. Maar we hebben ook een 7,4 gehad. En er zijn een hoop naschokken ook. In de laatste 10 minuten zijn er al 2 geweest. In de laatste half uur zijn er een stuk of 4 geweest. En daar zijn dus inderdaad ook tsunami-waarschuwingen voor afgegeven voor honderden kilometers kustlijn aan de zee van Japan. Dat reikt helemaal van het noorden tot en met best wel ver in het westen van Japan. En bij Wajima, dus inderdaad in de buurt, bij Noto, het schiereiland, is er gewaarschuwd voor een tsunami van 5 meter hoog. Dus mensen worden verteld om direct weg te rennen. Gewoon niet meer stilstaan, tegen andere mensen zeggen dat ze ook moeten wegrennen, onmiddellijk weg. Dat zijn op dit moment de eerste berichten die we binnenkrijgen. Maar je zegt het is een schiereiland, dus waar kunnen ze naartoe? Ja, ze kunnen alleen de bergen op. Er zitten op het schiereiland bergen. Dus daar kunnen ze naartoe gaan. Er zijn bepaalde schuillocaties waar ze naartoe kunnen rennen. Die zijn hoger gebouwd, die zijn wat steviger gebouwd. Maar inderdaad, het is best wel lastig om snel weg te rennen. Het is een schiereiland, het is vooral plattelandsgebied. Dus er zijn ook niet heel veel wegen. Het zijn veel moeilijk bereikbare plekken. Er valt heel veel sneeuw. Dus dat kan nog best wel vervelend uitpakken op de lange termijn. Ja, maar naar een hoger gelegen gebied, dat is dus wat hen aangeraden wordt. Ja, dus naar schuillocaties en hoger gelegen gebieden inderdaad. Direct. Snel wegrennen. Nou zijn er ook kerncentrales, zoals in heel Japan. Zijn die daar ook echt in de buurt? Ja, dat is dus ook het vervelende van deze beving. Dat is bij Shika is het middelpunt geweest. En daar staat dus inderdaad een kerncentrale, gewoon in de stad. Dus op dit moment runt die niet. Dus de kerncentrale staat stil. Maar dat betekent niet dat we uit de branding zijn. Dat betekent dat er nog steeds wel gevaar is. Want er zijn nog steeds wel reactoren die daar staan. Dus dat kan ook nog best wel vervelend uitpakken. Dus we moeten nu kijken. Op dit moment zeggen de energiebedrijven dat ze aan het kijken zijn wat er aan de hand is, hoe ze het kunnen veiligstellen. Maar we weten nog niet zoveel. Iets verder in het noorden, in Niigata, hebben we een nog grotere kerncentrale. De grootste ter wereld zelfs. Die staat ook uit, maar daar staan op dit moment ook best wel wat kernreactoren klaar om opnieuw geïnspecteerd te worden, om aangezet te worden volgend jaar. Dus op dit moment weten we eigenlijk nog niet wat er gebeurt. Wat er daar gedaan wordt aan de veiligheid. Maar inderdaad, het kan nog wel eens gevaarlijk zijn. Dus we moeten de komende uren gaan kijken hoe dat gaat uitpakken. Ja, want ja, je vertelt net dat er waarschuwingen zijn voor honderden kilometers kust. Dus er zijn ook heel veel Japanners nu die goed heen komen moeten zoeken. Ja, absoluut, absoluut. Er zitten ook best wel grote steden langs die kustlijn. In Kanazawa bijvoorbeeld, er wonen best wel wat mensen. Dus er zijn best wel wat regio's waar op dit moment een 3-meter waarschuwing wordt afgegeven. Nou, dat is ook best wel hoog. Je hebt de live beelden, daar zien we al dat de golven best wel tegen de kustlijn aankomen op dit moment. Rivieren die al vol aan het stromen zijn. Dus het gaat over een heel groot gebied met redelijk wat mensen. Ja, dat is allemaal de westkust. Jij zit in Tokio, dat is juist aan de oostkust. Heb jij de beving wel gevoeld? Ja, bevingen? Niet heel sterk. Ja, bevingen. De grootste beving die was hier licht te voelen. De kleinere beving gelukkig niet. Maar het was een stevig genoeg beving om een paar honderd kilometer verderop hier in Tokio ook te voelen, inderdaad. Dat maakt het ook wel een stukje enger. Ja, heel Japan zal er deze nieuwjaarsdag mee bezig zijn waarschijnlijk. Ja, het gaat eigenlijk over heel weinig anders op dit moment. De tv-zenders die staan allemaal op waarschuwingen. Mijn telefoon die hapert om de 2 seconden weer met de nieuwe waarschuwing. Dus op dit moment gaat het inderdaad over wat er gaat gebeuren daar. Daar zijn mensen wel aandacht aan het geven. Anoma, even voor 9:30 komen wij nog eventjes bij jou terug. Anoma van der Veren vanuit Japan. In Capelle aan de IJssel is vanochtend vroeg iemand doodgeschoten. Dat gebeurde nadat er bij een feest ruzie uitbrak. Er is geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Esther Vonk van de politie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u over wat er is gebeurd? Nou, er is inderdaad vanmorgen vroeg rond 6:50 geschoten op de Rietbaan in Capelle aan de IJssel. En dat gebeurde na een ruzie bij een oud en nieuw feest. Bij dat incident is 1 persoon gewond geraakt. Hulpdiensten die zijn er direct op afgegaan. Die hebben het slachtoffer geprobeerd te reanimeren. Maar dat is helaas niet meer, dat mocht niet meer baten. En het slachtoffer is op straat overleden aan zijn verwondingen. En is bekend over degene die overleden is? Ja, we weten wat de identiteit van het slachtoffer is. Maar de familie van het slachtoffer is nog niet op de hoogte gebracht. Dus dat willen we eerst doen voordat we die informatie naar buiten brengen. Ja, maar het is een man? Het gaat om een man, inderdaad. En is er al een verdachte in beeld? Nee, we hebben nog geen zicht op een verdachte. Dus op dit moment is het onderzoek in volle gang. We stellen sporen veilig. We zijn de hulzen bijvoorbeeld ook aan het veiligstellen. We kijken camerabeelden uit en we spreken getuigen van het incident. Want ja, het was tijdens een feest. Dus er waren ook meerdere mensen getuigen van het incident. Met die mensen komen we dus nog graag in contact als we nog niet met hen hebben gesproken, om te horen wat zij misschien gezien of gehoord hebben. Zodat we wat dichter de puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen om erachter te komen wat er is gebeurd. Dank u wel, Esther Vonk van de politie in Rotterdam. In het hele land is vannacht het nieuwe jaar ingeluid. Verslaggever Jeroen de Jager vierde de jaarwisseling in Den Haag bij het Nationaal Aftelmoment bij de Hofvijver. Oh. lijkt allemaal weer nieuwe dingen. Echt waar, vrede op aarde hoop ik voor de mensen. Die hoor ik vandaag van heel veel. Ja, dat hoop, maar dat is wel een hoop reuring in de wereld. Ja. Op de spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen was het traditioneel druk, vertelt David Bade. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Inderdaad een hele drukke nacht voor ons, waarbij we ook veel slachtoffers zagen, waar alcohol een grote rol heeft gespeeld. En natuurlijk traditioneel de vuurwerkslachtoffers. Ja, bij vuurwerk zijn het vooral natuurlijk ogen en brandwonden op handen of op het lichaam. En natuurlijk ook gevallen waarbij ledematen beschadigd zijn door de explosieve kracht. En met hele ernstige gevolgen daarbij, helaas. Zei David Baden. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn de afgelopen nacht 18 slachtoffers binnengebracht met verwondingen. Zo zegt oogarts Tjeerd de Faber. Eentje daarvan is al geopereerd. En vandaag gaan er nog 5 geopereerd worden. Ja, en er zijn ogen bij die waarschijnlijk niet meer gaan zien. Dit is van ogen die gekneusd zijn tot ogen die opengebarsten zijn. Ogen die onder buskruid zitten. En buskruid, dat is iets als grootsteenontstopper. En dat moet er natuurlijk zo snel mogelijk uit. Dus die mensen moeten gespoeld worden. Huid moet gehecht worden. En die twee ogen die we hebben, dat is zo'n beetje het meest kwetsbare wat aan de buitenkant van je lichaam zit. En die mensen zullen een heel lang traject hebben. Die zijn niet met één operatie waarschijnlijk klaar. Maar er zullen nog wel een aantal volgen. En die mensen zullen daar de rest van hun leven wel last van hebben. Zij oogarts Tjeerd de Faber. In onder meer Den Haag, Amsterdam, Delft, Hedel en Bedum werd de politie met vuurwerk bekogeld. En verschillende keren werd de ME ook ingezet om de orde te herstellen. Rond 11 uur komt de politie met een landelijk beeld van hoe de nacht is verlopen. En leden van de Mubarak-moskee in Den Haag die zijn vanochtend vroeg al heel erg opgestaan om al het vuurwerk in de straten op te ruimen. Dat doen ze al 25 jaar. Verslaggever Roepauw was erbij. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste keer, zoveelste keer dat jullie gaan opruimen? Nee, is mijn tweede keer. Ja? Ja. Waarom doe je dit? Had je niet moeten uitslapen? Nee, dit is een soort van onze geloven. Ja. En zeg maar, wij willen soort van laten zien aan de mensen wat is eigenlijk de bedoeling van de islam. Hebben jullie zelf ook nog een beetje geknald afgelopen nacht? Nee, wij doen niet. Doe je helemaal niet? Nee, wij doen helemaal niet. Hier staan 3 mannen midden op de weg de boel bij elkaar te vegen. Ze zijn 5 minuten bezig, hebben al 2 vuilniszakken vol. Oeh, dit is een hele smerig plakkaat. De bewoners mogen met recht dankbaar zijn dat de leden van deze moskee de troep opruimen. Want het is echt een vieze bende zo hier en daar. Hoe ver gaan jullie de wijk in trouwens? Zo ver mogelijk als we kunnen. Dus sowieso heel de straat, Oost-Tuinlaar. En dan links van mij, dus rechts van de moskee, richting het Malieveld. Tot bijna de Malieveld zelf. En achter de moskee tot van Alkemadelaan. En dan kijken we alles wat ertussen ligt. Ja, we hebben ook net even een rondje gemaakt. Ja. Om te kijken of er veel vuurwerk ligt. Hè? Ja. Er is natuurlijk een verbod ook in dit gebied. Is er minder troep dan vorig jaar? Ja, zeker. We zien elk jaar dat het wat afneemt. Ja, het heeft inderdaad. Het is volgens mij nu proef bezig vanuit de gemeente. Dus we zien elk jaar dat het wat afneemt. Ja. Maar goed, hè, zoals je ziet, er is nog genoeg te doen. Er is nog wel wat te doen. Maar volgens mij was er ook overleg met de gemeente of jullie misschien in een andere wijk aan de slag zouden kunnen. Ja. Omdat daar nog geen afsteekverbod geldt. Ja, nee, klopt inderdaad. Alleen we hebben niet dit jaar is het helaas niet gelukt om daar een ander gebied voor aan te wijzen. Dus voor nu hebben we afgesproken met de gemeente dat we gewoon deze gebied aanhouden wat we maar vinden. Ja. Dus dat doen we nog wel. Ja, er is nog wel wat natuurlijk, hè? Ja, ik zie het altijd zo vanuit de islam. Is het eigenlijk heel simpel. Je hebt enerzijds de rechten van de schepper. Dus God, door hem te aanbidden, dat hebben we vanochtend even gedaan. Mm-hmm. En het andere aspect

En in het nieuwe jaar heeft Radio 1, dus ook het Radio 1-journaal, ook een nieuwe vormgeving, zo heet dat, gekregen met andere liedjes, toetjes, pingeltjes en belletjes, bedjes, pingeltjes. Dat bleef niet onopgemerkt. De meningen zijn verdeeld, maar ook wel positief hoor. Mick vindt de nieuwe vormgeving lekker fris, zegt hij. Iris moet bij de nieuwe jingles en bumpers een beetje denken aan een kruising tussen een hippe Amerikaanse nieuwszender en Al Jazeera. Wat een leuke combinatie. Ja. En ze vroeg zich af waarom die vormgeving eigenlijk om de zoveel tijd veranderd moet worden. Of waarom we dat doen eigenlijk. Nou ja, om bij de tijd te blijven. Hè? En eigenlijk op het moment dat je deze vraag nog stelt, zijn we dus precies op tijd, zou ik maar zeggen. Want dan heb je nog niet het gevoel dat het ouderwets aan het worden is. Maar als je nu een jingles van pakweg 25 jaar geleden hoort, dan denk ik dat je echt wel hoort dat precies. Het meer uit die tijd is. Gaat dus heel geleidelijk, hè? Verandert precies. Toch een beetje je smaak ook. En wat je opvatting ook van wat fris is. En bovendien, af en toe moet je huis ook even een verfje geven, zeg ik altijd maar. Precies. En dat geldt voor de zender ook. Hè? Dat verfje hebben we bij deze gegeven. Blijkbaar, ja. 3 voor de dag. We gaan even terug naar correspondent Anoma van de Veren in Japan, waar aardbevingen zijn geweest en een tsunami. Voor een groot deel van de kust, de westkust, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Anoma, wat zijn de laatste berichten daarover? Dat er op dit moment een aantal gebieden zijn waar de energie is uitgevallen. Dat er inderdaad nog steeds evacuaties plaatsvinden. Er zijn nog steeds naschokken. We zijn eigenlijk op dit moment aan het wachten op een persconferentie van de Japanse overheid om de situatie te kunnen inschatten. Want we weten nog niet precies wat er allemaal gebeurd is, maar de treinen daarheen zijn gestopt. En we verwachten dat... Ik lees nu dat er over ongeveer 40 minuutjes een conferentie is aangekondigd. Dus daar moeten we op wachten. En dan hopen dat we wat meer informatie krijgen. Op de livebeelden hebben we wel in ieder geval kunnen zien dat er een aantal huizen zijn ingestort. En dat de zee rond bepaalde gebieden toch best wel... toch best wel heftig aan toe gaat daar dus. Ja, je vertelde er straks dat voor honderden kilometers eigenlijk die tsunami-waarschuwing geldt. Mensen proberen dus weg te komen van die kust nu? Ja, op dit moment wordt er gezegd dat op bepaalde plekken, zeker in Noto, dat schiereiland waar de grootste aardbeving heeft plaatsgevonden, dat je direct moet wegrennen, dat je naar hoger gelegen gebieden moet rennen, dat je mensen moet aanspreken, dat zij ook weg moeten rennen. Maar dat geldt voor natuurlijk veel meer gebieden. Bij Noto is het een 5 meter tsunami waarschuwing afgegeven. Andere gebieden is 3 meter tsunami waarschuwing afgegeven. En eigenlijk op alle plekken wordt gezegd, zorg dat je veilig bent, zorg dat je naar de schuilplaatsen toe gaat. Zorg dat je ook andere mensen aanspreekt, zodat anderen ook veilig zijn. Anoma, je houdt ons de rest van de dag op de hoogte van wat er allemaal gebeurt daar in Japan. In Leeuwarden is het Nederlands kampioenschap marathon voor schaatsers. Bij de vrouwen verdedigt Irene Schouten de titel. Bij de mannen doet Ewert Holwerf dat. Die wedstrijd begint rond 4:30. En in Scheveningen, traditiegetrouw, de grootste nieuwjaarsduik van Nederland. Deze keer niet op het strand voor het Koerhaus, maar ter hoogte van Museum Beelden aan Zee. In het hele land zijn er zo'n 160 van die nieuwjaarsduiken. Wie daar geen zin in heeft, die kan om 11:15 op NPO 1 kijken en luisteren naar het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmonica vanuit de Oude zaal van de Wiener Muziekverein in Wenen. Dirigent is dan de Duitse Christian Thielemann. Hij dirigeert het Weense orkest niet voor het eerst. Ook in 2019 mocht hij met het beroemde Oostenrijkse orkest het nieuwe jaar muzikaal inluiden. En net als ieder jaar traditioneel eindigt het natuurlijk met de Radetzky Mars van Johann Strauss senior. Meezingen, dat gaan we niet doen, hè, Katrien? Okay. Nee. Misschien Roos Abelman wel. Nou, als het, ik was het ook aan het doen eigenlijk. Ik ben blij dat de microfoon niet open stond. Spraakmaker zometeen, wat ga jij doen? Nou, we hebben een speciale uitzending, Astrid. Beste wensen nog overigens. Jij ook. Ook voor jullie. Wij gaan vooruitblikken in 4 kwartalen op 2024. Wat komt er dan voorbij? AI, de Europese verkiezingen, de sportzomer en de verkiezingen in Amerika. En dat allemaal met een sausje van muziek. Waarom ook niet? Omdat we het toch allemaal anders doen, hebben we een muzikant uitgenodigd. En dat is Adriaan Persons. Dat zometeen in Spraakmakers. Katrien heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Ik wens u een heel mooie nieuwjaarsdag.